Peppen är total och revanschlustan maxad och vi välkomnar er till veckans avsnitt av Retroresan. Jag som låter som en robot, bara för att jag läser innantill, heter Anders Brunlöf. Och från Malmö har vi Samson Wiklund. Hej på dig, Anders. Är det så smart? Jag försöker alltid göra det svårare än vad det är. Är det att du inleder med peppen, så två starka pen precis i början. Det är en jättesnygg inledning med såhär pa-pow! Megaman. Ja, men läget då, min gode vän? Läget är ganska så bra. Stressad, som man alltid är, för det är ju 2011. Men ja, ska man bli lite personlig så kan man säga att jag har fått tabletter igen. Mm-hmm. Som jag då ska äta varje dag för att vara en normal och fin människa. Och de funkar ju, så att det är på sätt och vis bra. Det jobbiga är att det är så här, jag såg det insett, fan, jag behöver tabletter igen. Okej, det är alltså uppåt du ska. Ja, alltså jag sitter ju inte och har för mycket energi liksom. Nej, precis. Ja, men du har haft en liten så här negativ ton på sin... Alltså, har du så här vårddepressioner? Nej. Att det ska vara så här kontroversiell. Jag tror att jag har Samson-depressioner som så här pågått sedan 82. Jag kan ju säga det här också. Jag inledde det här avsnittet på ett väldigt banalt sätt. Men alltså, jag är jävligt taggad och peppad nu för att ta revansch från förra veckan. För förra veckan tyckte jag vi gjorde ett uruselt avsnitt. Du spottade mycket på det alltså. Ja, men alltså, jag är så sjukt besviken. Och liksom den lilla körsbäret där på bajskorven, det var ju att sagostunden uteblev också. Jag trodde du med att det skulle vara något fint här. Nej. Utan hur fan fint ett körsbär på en bajskorv. Nej, för sig. Så... Det jag vill säga i alla fall är att jag är jävligt taggad nu och hoppas att det här avsnittet blir mycket bättre. Och på pappret, så att säga, så ser det ut att bli det. Troligtvis också för att vi pratar om ett spel som har mer innehåll än vad Cannon Fodder hade. Det är inte innehållslöst, men det finns lite mer att hämta i James Bond 2. Ja, det känns som det i alla fall. Men med det, Samson, nu känns det som att jag helt hoppade över att du hade varit grå mule och sen fått till med glada gubbar på. Det är lugnt. Ja, hoppas att du mår bra i alla fall. Jag tänker på det, jag vet att det är andra som gör det också. Jag hoppas det. Lyssna brev. På retroresan.se har MH76 sagt... På tal om Amiga, vet inte vilka som äger rättigheterna utav varumärket Amiga, men jag tycker det är sorgligt att det görs försök hela tiden att hålla Amiga vid liv. Dum som jag är så har jag kollat upp det då. Den långa historien om Amiga är ju, alltså, man bara tar fallet, så alltså, 94 så gick Commodore i konkurs. Och då såldes då liksom alla ägodelar inklusive varumärken till ett tyskt PC-företag som heter Escom, och de skapade då Amiga Technologies, ett nytt företag som också hade Amiga-namnet. De återsläppte då 1200 och A4000T och introducerade då en ny version av dessutom. Men det höll också bara i typ 3 år, sen gick de också i konkurs. Och då såldes Amiga-varumärket på nytt till en annan PC-tillverkare som heter Gateway 2000, och de hade stora stilade planer, men år 2000 så sålde de det vidare utan att släppa någonting under namnet Amiga. Just nu så ägs det av ett eget företag som heter kort och gott Amiga Incorporated. Och de sysslar med att licensiera mest bara namnet till olika hårdvarutillverkare. Så det är i form av det här operativsystemet då, Amiga OS 4 som det är på just nu. Sist det användes tror jag var, kan det vara 2009 tror jag. Det är ett företag som heter iTech Group Limited, och de säljer då en produkt som heter Amiga One, som är en halvrutten Power PC som då drivs av operativet Amiga OS 4. Ett skepp sjunker sällan ensamt, eller vad ska man säga? Ja, något sånt. MH76 säger ju också då, tycker att man ska ge upp och låta den vila i frid. Låt oss minnas vad Amiga var för något, istället för att förstöra dessa minnen med nymodigheter. Ja, han har ju en poäng där. Som alltid. Ja, han känns som en poängens man, MH76. Ja, det är fler som är det, måste jag säga, våra lyssnare. Ja, absolut. En annan viktig poäng som flera belyste. Det var, jag tar främst då Johannes som säger: det var roligt att höra er förvirra er i Tim Burton-land. Ni börjar prata om Alice och utan någon vidare förklaring pratar ni plötsligt om Kalle och chokladfabriken istället. Jag märkte inte det här, måste jag ärligt talat säga, för jag ja, jag satt ju och pratade och tänkte inte på det. Och sen så lyssnade jag igenom det en gång och tänkte inte på det. Sen så fick jag det belyst då via Johannes och även via Linus 2.0 som via Twitter tycker att, ja, det är det mest förvirrade han hört. Vilken film är det egentligen vi pratar om? Det är konstigt att vi förstår varandra ändå i den här jävla soffan. Så liksom vi bara maler på och liksom, ja, men det är som att vi är extremt synkade. Ja, men alltså, jag kände aldrig att det var svårt att hålla reda på, alltså, för att, så här, ja, nu touchar vi på den filmen, sen touchar vi på den filmen, så hoppade vi jättemycket fram och tillbaka. Det var så här, du börjar prata om att du tycker den ena filmen är bra, jag svarar med att jag tycker varför jag inte den andra filmen är bra, men ingen av oss reagerar på att vi pratar om olika saker, för det flyter liksom ihop på något vis. Ja, vi hade ju någonstans en gemensam nämnare i Burton där, men alltså jag kan ju förstå att det var trassligt. Nej, men inte någonstans i det där var du eller jag förvirrade. Det är märkligt. Det brukar inte säga, vänta nu, vilken film pratar du om? Det hände liksom aldrig. Nej, vi är så bra tillsammans. Vi är ju det. Apropå bra tillsammans, har du sett att vi har blivit nominerade? Ja, jag har till och med skrivit blogginlägg om det. Ja, just det, det kan du ha. Men det kanske inte var lyssnare vet om. Nej, men precis, jag tänkte måla in på det här. För gud, level 7 heter den, ja. Föll bort helt i skallen. Har ju varje år utnämningar och ja, de utnämner årets, jag vet inte om hur länge de har kört blogg, men årets spelblogg, årets spelskribent, årets podcast och årets speltidning. Mm. Och vi har blivit nominerad i årets podcast. Ja, och din blogg är också nominerad som årets spelblogg. Precis, det var därför jag skrev det här inlägget mitt i all förvirring där, för jag tycker väl inte riktigt att jag har platser på den här listan mitt emellan Svampriket och Bloggemapp riktigt. Det är så här, ja. Då sitter jag i mitt hörn. Men någon var modig att nominera och några fler har varit modiga att rösta, vet jag. Så det är jättekul att de gillar det. Men alltså, ja. Jag förväntar mig knappast att vinna. Däremot vill jag jättegärna att vi placerar oss högt i den här, ja, omröstningen. Ja. Alltså retroresan. Vi går ju upp mot giganter som Radio Gamer och Spelradion som fortfarande var aktiv under 2010. Var de? Ja, fram till sommaren, va? Jaha, just det, det kanske det var. På vår sida. Det var väl ungefär i fjol som de gjorde sina sista avsnitt. Jo, just det, det stämmer, ja. Sen är det ju fler, det är ju Speltorsk och Spelfokus och Gone Gaming och fem ett Skillpoint, eller Skillpod är vi med också, va? Ja, mitt lilla kärleksbarn. Ja, inget gameplay i FM dock. Nej, men jag måste ge en eloge också till de som håller Skillpod vid liv, för jag tycker, alltså, jag vet inte om det är för att jag inte har suttit och sliter med programmen i sig, men de har varit väldigt underhållande. De här två avsnitten här som har ploppat upp under min frånvaro från Skillpoint. Så stor eloge till de som håller Skillpod vid liv borta på skillpoint.se. Jag för mig att det är Jensen som skötte det nu. Ja, han skötte det senaste själv. Sen tror jag Ljungström var inblandad i det första, eller om det var Magnusson. Det är mycket erfarenhet från podcastpratande där borta. Ja, jag har mycket inside baseball när vi nämner folk bara vid deras efternamn och förväntar sig att alla vet vilka det är. Okej, Andreas Ljungström och Sebastian Magnusson. Kända från Radio Speltorsk. Precis, och Jensen, då menar vi alltså Lars Jensen, chefredaktör för Skillpoint.se. Ja, för detta gameplayer. Precis, och en enorm jävla spelsamling där till. Ja. Med fina hyllor måste vi säga. Som har en tendens att ramla. Nu är väl allting cementerat vid väggen. Du misstänker det. Nog om det. Rösta på oss, ni vet att ni vill. Ja. Ska vi gå vidare? Jag tänkte säga att vi slänger upp en länk för enkelhetens skull. Så att, ja, om ni inte vet hur man hittar till level 7.nu så kan vi visa det. Vi kan kanske göra en tutorial-video. Ja, så tycker jag att där så kan man gärna slänga in en extra röst på käraste Tove Bengtsson som årets spelskribent. Det tycker jag är värd. Ja, jag ska säga som det är att jag inte röstade på henne. Jag kan säga som det är att jag inte röstat överhuvudtaget, för jag tänker inte göra det. Okej. Det här får du klippa bort om du tycker att det är opassande, Samson. Men du var också med och tog ut nomineringen, va? Ja, jag var med och valde ut vilka som skulle gå och rösta på. Det gjorde jag. Precis, jag också. Och jag röstade på den jag nominerade där. Mer än så säger jag inte. Men jag tycker han har varit bäst i år och varit jävligt bra jävligt länge. Ah. Jag börjar ana. Ja. Nog om detta. Ska vi gå vidare på vår postsex som hade vi egentligen pratat om? Ja, men det är ju utrymme att sväva ut här nu. Inte minst för att vi har börjat gallra bort de här klapparna på ryggen lite grann, utan också för att det har varit lite snålt med kommentarerna de senaste avsnitten. Fundera på om det är vårt nya, det här agnarna från vetet så att säga, att det också gör att fler bara, men fan, jag tänker inte skriva om jag inte vet att jag kommer vara med. Precis, precis. Är inte jag garanterad att få med i det? Då tycker jag fan att skriva en kommentar alltså. Det kan jag inte ta alltså. Det lät som en Radio Gamer-lyssnare. Nej, du lät precis som Koma från Storstadsliv. Åh, shit, det var länge sedan, det är en fin serie. Nog om detta, vidare så har Ossi88 önskat att du och jag ska mötas i en best av fem i Marvel vs. Capcom 3. Det låter som ingen dum idé alls. Troligtvis kommer jag få petpisk, för jag har en känsla av att du är mycket, mycket, mycket bättre än mig i det. Jag törs inte dra några förutfattade meningar om det här med tanke på hur riket tecken. Men du varit lite bränd på näsan där. Ja, jävlar vad surt det var. Jag försvarar mig, ja, men det var ju ändå ganska många år. Jag har ju blivit en hel del sämre. Jag vet inte. Ja, men har du Marvel vs. Capcom 3? Ja, då, absolut. På PlayStation då? Yes. Ja, men fint. Då, det har jag också. Då styr vi upp den då. Jag kan ju säga på en gång att jag... Det är få spel jag kan finna underhållning i genom att buttonmasha. Men här är definitivt ett av dem. Alltså, jag fattar ju hur man gör lite så här basic grejer, men att bygga kombos eller någonting sånt är helt bortom mig. Då ska jag helt enkelt träna på att undvika de enklaste attackerna, så ska jag nog kunna ta det. Det känns ju som det. Sen är det liksom, alltså... Jag vet inte. Jag spöade Tobbe i 6-7 raka matcher första gången vi spelade här. Och han är ju liksom van Street Fighter-spelare, vilket är liksom... Motorn är väl ändå baserad på Street Fighter 4-motorn. Ja, fast det är så otroligt olika gameplayer. Det är byggt på ett helt annat sätt. Ja, det var ungefär det han sa också. När jag scrollade om att jag var bättre än han på allt. Men några jägare för västern, misstänker jag. Nej, faktiskt inte. Eller kanske... ja, jag vet. Nej, men jag tror inte det. Jag tror ditt neutralläge är med ganska många jägare för väster. Jag är lite lullig igen. Alltid halvfull, eller vad det är Anton brukar säga. Ja, precis. Förutom förra veckan, när då var jag CP-deppig både före och efter det avsnittet. Det var inte bättre av att jag tyckte att avsnittet blev skit heller. Revansch idag. Precis. Ja. Sist ut idag så är det Micke D som via Twitter hälsar: undvik Robocod till PS1. Jag gjorde misstaget att köpa det efter fina minnen om Genesis-versionen. Stort misstag. Kontrollerna är sämre utan precision. Jag kan ju vara jag som påverkats av ett glorifierat minne, men efter att testa lite mer upptäcker jag att det inte ens är samma banor. Precis. Så undvik den. Har ni spelat den så kommer ni inte fatta någonting av vad jag och Anders pratar om idag. Jag kommer nog tycka att vi har jävligt fel, framförallt. För jag har ju också testat den här PlayStation-versionen. Lyckligtvis var jag inte så dum, hade jag på att säga. Men det ska jag inte säga. För jag tror till och med vi sa att det var okej med PlayStation-versionen någon gång. Och då ska vi... inte så högt. Ska vi bli givetvis beslagen på fingrarna på. För vi visste inte om det här. Vi trodde att det var samma version i kanske lite 3D-filmer före och mellan banorna och så. Men så är det ju inte. Utan det är ett helt annat spel som enligt majoriteten är mycket, mycket sämre. Så undvik det, helt enkelt. Ja, precis. Nu är det väl kanske lite för sent. Jag tänker på de som backtrackar. Ja, i och för sig, Så om det är 2013 och du sitter och lyssnar på Retroresan och nu är så här, men nu ska jag spela Robocop inför avsnittet. Paus, du får ta en vecka till och vänta, för du måste spela Robocop till Genesis först. Ja, det var tur att du gjorde den här pausen, för annars hade det blivit jättekonstigt. Ja, viktigt. 2013, vilket är det hetaste spelet just då, som sagt? Ja, jag skulle tro att det är Half-Life 2 episod 3. Okej. Ja, det är en fin gissning. Ja. Inte GTA 5 alltså. Nej, gud. Nej. Jag kan inte påstå att GTA 4 var något annat än hett. Hett var det. Oavsett vad du tycker om dem, så måste du ju hålla med om att de är liksom triple A liksom. Jo, men det är ju skillnad på eld och brand liksom. Jo. Men alltså, det hetaste, det menar jag, det som flyger av butikshyllorna. Ja, men då är det väl säkert Call of Duty, jada jada, Halo Warfare, tits and ass, någonting. Kanske. Jag vet inte. Det som Activision har för tillfället just då, misstänker jag. Precis, men jag tror inte de har bränt sin bro med Call of Duty då? Nej, de kommer säkert hitta någon ny. Eller okej, okay, det kanske inte är Call of Duty, det kanske är typ så här The Soldier's Arms eller någonting, men det är fortfarande ett FPS tillverkat i någon sån här fabrik någonstans. Tror du att den här nu har väl skiftat över en aning, men alltså ändå, de här riktigt stora maffiga titlarna är ju i regel ett FPS. Tror du att den här fokusen fortfarande kommer att ligga om sig 3-4 år? Alltså FPS är ju det är en extremt populär genre för att den gör sig så bra i multiplayer. Den kan vara väldigt långlivad. Och det, alltså tittar du på PC-marknaden, så PC-marknaden idag, om man ska vara lite jävla hård, så är PC-marknaden idag tyvärr strategi, rollspel och FPS. That's it. Ja, ja, rollspel räknar också in MMOs, antar jag. Ja, ja, det får gillas. Ja. Alltså, MMOs på konsol kommer aldrig bli en hit. Men det är ju i princip nästan bara det du spelar. Alltså, okej, en hel drös med indie-spel förstås, men det är ju inte några storsäljare heller. Mm. Men det är ju i princip det som går hett på PC-marknaden, tyvärr. Och på konsolen så är det typ ungefär samma sak fast 5 år efter. Vilket innebär att vi har en framtid med ännu mer FPS att se fram emot. Mm. Men sen den genren kom så har den varit dominant mer eller mindre i PC-genren. Och nu när konsolerna äntligen kan göra FPS dugligt så kommer den vara dominant hos oss också ett ganska bra tag. Mm-hmm. Det tror jag så alltså. Ja, men så länge det finns amerikaner så kommer det gå bra att sälja soldatspel. Ja, men kan man inte göra soldatspel i tredje person då? Jo, men då känner de inte att det är de som är badass. Då spelar de någon annan som är badass. Så det fixar inte amerikanerna. Jag. Men tror inte du det då? Alltså, jag ser det här är ju väldigt elakt till alla PC-anhängare där, men alltså den PC-marknad som jag ser, det är alltså de spel som inte längre som inte fungerar på konsol. Och vi nämnde MMO, det är väl det och RTS framförallt. Alltså FPS är fortfarande också aktivt, inte minst inom e-sportscenen på PC. Men alltså ett RTS är ju väldigt väldigt svårt med dagens konsoler i alla fall att göra på konsol. Och MMO likaså, alltså det kräver vissa saker som är liksom mycket enklare att tillverka till PC. Och då har det blivit väldigt nischat att det är just de genrerna. Dessa genres, säger jag väl bara. Som blir stora på PC. Och det är för att de inte kan bli stora någon annanstans, att man ska hårdra det. Nu vet jag att det är en väldigt generalisering från min sida. Jättemånga spel är jätteolika spel på PC. Men sett på det stora hela tycker jag det är lite så. Och därför undrar jag om det verkligen är så att konsolgenerationen är 5 år efter. För att det var väldigt nyligen som konsolerna blev det primära, snarare än det sekundära som det var när PC. Alltså Far Cry kan säga vad som helst, men alla större spelhus utvecklade konsol primärt. Jo, men det har ju varit nu när konsolerna har varit i kapp hyfsat. Ja, men jag menar, alltså, man tittar hårdvarumässigt, för att när alltså den här generationen kom så kunde de konsolerna som fanns jämföras med starka PC-apparater på marknaden. Nu finns det ju PC-apparater som kan åstadkomma bättre grafik. Mm. Och det innebär ju också att, alltså, i och med att PC aldrig stagnerar i generation, utan den bara löper på hela tiden, så att, men redan nu kommer det spel som är mycket bättre på PC än vad de är på konsol. Titta bara på Dragon Age till exempel. Mm. Där är det ju en kontrollmetod, men även om du backar tillbaka så Call of Duty ser bättre ut på en PC än vad det gör på en Xbox. Ja, alltså egentligen vilket FPS som helst. Ja. Battlefield tänker väl jag på. Till exempel. Så, ja. Men alltså det är inte riktigt det jag menar, utan det jag menar är att jag tror inte att konsolerna längre går i PC:ns upplöjda spår, utan jag tror snarare att det är konsolerna som har fått tag i täten nu. Och fast det är det jag säger nej till. För jag säger att nu tror jag att det kommer släppas mycket fler titlar till PC som inte konsolerna kommer kunna klara av. Så när konsolerna är inne i nästa generation, då kommer vi få se den sortens spel på konsol. Okej. Du tror inte att konsolerna hinner ladda om innan de här groundbreaking titlarna släpps då? Ja, jag vet inte. Det här är jätteintressant diskussion. Jag ursäkter att det drar ut så mycket, men nu vart jag sparar, för det här har jag funderat på mycket. Vad är en groundbreaking titel för PC då, exempelvis? Alltså, jag köper inte att Far Cry är det nya svarta liksom. Nej, men om jag skulle veta det så skulle ju också jag tillverka det spelet och bli miljonär. Så att, ja, jag vet ju inte vad den framtiden innebär. Jag vet bara att det är att om systemet, eller, ja, om historien återupprepar sig, så kommer det vara någonting magnifikt. Mm. Men det är där jag inte tror att historien kommer att återupprepa sig. Jag tror att det är ett skifte här någonstans. Nu har det ju mycket knutet till min konsolkärlek att göra givetvis, och det märker väl alla som lyssnar på mig att jag föredrar att spela på konsol. Men jag tror ändå att just det började redan på förra generationen, att så här, de här spelarna har vi på konsol och de är i mångt och mycket i alla fall mer intressant än de som var på PC. De kanske inte är så här. Det var ju ofta det sades då att fan vad det här är snyggt för att vara på PlayStation 2 eller för att vara på GameCube eller Xbox kontra PC. Men nu är det ändå, eller nu har det i alla fall varit up to par ett tag, precis som du säger. Men jag tror man har mer möjligheter att utveckla spelet som medium på konsoler i och med att du säljer till exakt samma maskin hela tiden. Du är inte bunden till att folk ska ha den optimala prestandan och hela den svängen, plus att det alltid kommer vara kopieringsskyddsproblem på PC. Nu är ju till och med PS3 hackad, men ja, om man ska följa Microsofts recept så är det ju rätt enkelt att få bukt med det också. Ja, alltså jag vet inte, min förhoppning är väl att den stora revolutionen inte har att göra med teknik, utan den har det kanske att göra med att man hittar ett annat spännande sätt. Alltså Nintendo gjorde ju det med Wii, och nu är inte jag superförtjust i det, men det gick ju bra liksom för dem. Det jag hoppas på det är att du är någon annan som hittar något annat nytt coolt. Kanske inte liksom att man uppfinner något nytt, man kanske bara hittar ett annat sätt att använda en befintlig teknik. Ungefär som Kinect till PC då. De ska ju släppa drivrutinerna, kom ju ut i veckan tror jag det var. Ja, först så sa de så här: nej, sluta hacka, och sen bara vänta, det här är skitbra, hacka mera. Klassisk amerikansk byråkrati där. Så här, vi ska ha det nära hjärtat, sen bara, men vänta, de kan det här bättre än oss. Då låter vi dem göra det, så blir vi good guys. Ja, det är vikten av open source. Det är så himla bra med open source. Jag blir så glad av det varje gång. Nej, men jag hoppas väl på något sånt. Alltså, just Kinect vet ni, men jag kan tänka mig att något Kinect-liknande dessutom skulle kunna faktiskt få de här, alltså, det Xboxen och PlayStation behöver är ju egentligen någonting som är typ som en mus. Mm. Och sen är vi hemma liksom. Ja, ja. Så jag menar, om man kunde göra någon slags universal lösning som är lika bra och precis som en mus, så kan det här jävla eviga gnället från alla PC-elitister försvinna. Så här, nej, du är inte per automatik bättre för att du är på en PC. Precis. Folk, nu har inte jag testat det själv tyvärr, men folk påstår ju att PlayStation Move ska vara superbt tillsammans med Killzone 3. Har inte provat. Nej, inte jag heller. Jag är väldigt taggad på att få göra det här då. Jag är ovanligt sugen på Killzone 3. Jag har aldrig känt mig sugen på Killzone förut. Men nu är det så här, fan, jag skulle vilja ha det där. Hörrni, Sony, varför har ni inte skickat med Killzone 3 för? Det är för att nordisk film är så här, åt någon som inte heter Thomas Wiborg typ. Ja, men ändå. Eller Oskar Skog. Alltså, vi har ju fått ett menyk ut i Lärkot. Han har inte sen 3D-tv, vad är poängen liksom? Ja, men vad fan, det måste man ju ha nu, det vet väl alla. Ja. Det är 2011. Ärligt talat har inte jag det heller, men jag har tillgång till det. jag tror antalet lyssnare som har en 3D-tv går att räkna på en halv hand också faktiskt. Ja, det är väl typ Bella Jall, Nidde kanske? Nej, ingen av dem kan jag säga. Jaha, jag tänkte de är lite teknikkillar. Jag tänkte att de så bara, för fan, det är klart. Det är de. Men när man är teknikkillar och dessutom säljer grejerna, så vet man att det inte läger att köpa skit också. Ah, du tänker så. Ja. Men du, Anders. Ja, det är dags va? det måste vara det va? Veckans spel går vi in på. Och veckans spel är då, tack vare Ludde Lundblad, James Pond 2 med undertitel Codename Robocop. Och det var ju en önskning från Ludde här som i stort sett skrek ut det här till oss. Om och om och om igen. Om och om och om igen. Och det har även funnits andra lyssnare som har velat sett att vi spelar det här. Så vi gjorde det, och vi spelade till Mega Drive, i alla fall jag. Ja, det blev Mega Drive sist för mig också. Precis. Trots en lång, lång lista på olika format och maskiner som man kunde spela det på. Det är i alla fall ett spel utvecklat av Vector Dean Limited och även Millennium Interactive tror jag, som också har gett ut det här då. Och jag misstänker att det även är Millennium Interactive som har gjort den här portningen sen till andra format. Det känns som att det är en sån grej som har hänt. Det är det säkert. Ja. I alla fall så träder du in i rollen som James Bond, som är en hemlig agent. Och fisk. Och fisk dessutom, som har fått tag i någon utrustning att andas på land. Om jag förstått allting rätt. Mm-hmm. Det är väldigt surrealistiskt det här i alla fall. Men han är ju, som kartongen förtäljer, he's mean, he's green, he's part machine. Och det är en tydlig referens till framförallt Robocop. Mm. Där har vunnit titeln. Spontant så här kan vi inleda. Vad tyckte du om spelet, Samson? Jag måste säga att jag var väldigt kluven inledningsvis. Ja, du har spelat föregångaren, det är inte jag. Det är lite intressant. Ja, föregångaren tyckte jag rent ut sagt var astråkig. Det var också till Mega Drive, eller? Ja, eller var det det? Jo, jag tror det. Okay. Hur som var jag inte så dugg imponerad av föregångaren. Kan ha varit till en Amiga nu, du säger. Skitsamma. Och jag var, alltså, jag hade ju sett lite så här YouTube-klipp på det här och kände så här, visst, så här, lite hjärtlös plattformshopp i en surrealistisk miljö. Nja, var väl det jag liksom spontant kände. Jag tänkte direkt på det här Musse Pig-spelet vi spelade på Game Gear. Mm-hmm. Fick väldigt mycket sådana vibbar. Nu var inte det dåligt på något sätt, men den här tjeckiska dockteatern gjorde sig påminn med det här lite opersonliga och så här påtvingat gladmysiga som inte känns så gladmysigt. För det var de vibbarna jag fick när jag liksom såg den här videon. Kalla kriget Europa. Ja, mycket betong och rostiga rör liksom. Och sen försöker man tante som käkar sand. Ja, precis. Och så försöker man få det glatt och så har man så här, vet, leende glada dockor framför allt det här. Och så försöker man så här, titta vad fint jag har en skratta då. Men någonstans det kommer skurt in och är dryg i huvudet. Det blir mer med du och jag skapar radioteater. Men det var min ursprungliga tanke om spelet. Men sen så började jag faktiskt spela det ordentligt och spela lite mer än bara de första 5 minuterna. Och så här i efterhand kan jag säga att jag är ganska tacksam över att vi faktiskt tog oss an där då. Och det gick till slut att komma över den här tjeckiska dockteaterskräcken. Det gick ganska fort för min del, måste jag säga. Ja. Vi börjar rätt ända. Det här är alltså ett plattformsspel till Mega Drive, som sagt. Och det spelar James Bond, det har jag sagt. Han har väl en hel del förmågor. Han springer fort, han hoppar rätt högt. Och framförallt så kan han ju sträcka sig oändligt långt upp. Ja, jag tror inte det finns någon gräns mer än att det tar i taket till slut. Precis, banan begränsar hur långt han kan sträcka sig. Det här är en jävla konstig fisk, måste jag säga. Jag tror att det är robotdräkten som på något vis förändrar honom. Ja, det kan vara så. Lite som Samus och bollen, vet du. Ja, men ja, jag tänkte inte ens i de banorna. Vad tycker du om den här karaktären som huvudperson i ett spel? Alltså, han är ju grymt ful. Ja, han är ruskigt ful. Ja, alltså, han är ju byggd av bollar, känns det som. Så att han har liksom 2 klot till kinder, 1 klot till näsa, klotögon och hela alltihopa inramat i ett klothuvud. Ja. Alltså, jag kunde inte, och sen hände lite så här orangeaktigt, så jag tänkte ju Carl Pilkington, Head Like a Fucking Orange, hela tiden. Ja, det är ju så jättekonstigt just att störa sig på, men jag stör mig på att han alltid är vänd mot kameran. Ja, men han är lite så här lismande, lite så här J.R. Ewing-glitter, så här. Man kan tänka, ja, sig att alltså, varför står han så? Han ska ju inte mot mig, han ska ju åt höger. Ja, men så står han still, så står han ju och diggar också till musiken lite så här, svänger, ja, lite med armarna. Fast det, sånt gillar jag. Det är som, jag fick Mowgli-vibbar av han. Att nu digger ju Mowgli hårdare. Ja, och Mowgli har väl en anledning att digga också. Precis, den här är bara en fisk. Han kanske digger land. Så jag sweet med luft alltså. Ja, men faktiskt. För det, nu förekommer de ändå i väldigt liten omfattning här. Men det förekommer ju vattenbanor, men de är ju få till antal i alla fall. Ja, tack och lov. Tack och lov för det. Jag förstår ju hans lycka då, att slippa det här jävla vattnet hela tiden. Eller talat måste jag säga, jag förstår inte varför man envis måste ha James Bond i det här spelet. Han hade lika kunnat varit vilken annan jävla liksom, plattformshjälte som helst. Han som karaktär är verkligen bara påklistrad, känns det som. Men han är ju rätt unik som karaktär. Artikulera Anders Brunlöf. Just för att han har de här egenskaperna, att han kan hoppa ovanligt högt upp. Och det är liksom inte uppbyggt av momentum heller, likt Mario, har jag upplevt det som. Utan håller man bara in knappen, så att säga, så fortsätter han segla uppåt. Ja, det är den där luftfärd som är helt absurd. Men det är mycket som är helt absurd i det här spelet. Ja. Ska vi börja i rätt ände, har jag sagt en gång, men jag säger det igen. Presentationen. Vi befinner oss alltså på 16 bitar och Mega Drive. Och hur ser det ut grafiskt sett, Samson? Alltså jag tycker att det ser ganska så okej ut. Det är ju en tydlig så här representativ grafik i det mesta. Däremot så känns det ju återigen då som att man har, liksom, man har en bank full av olika sprites. Så bara, vad skulle passa här? Åh, kolla, en tårta, den kan vi använda oss av. Det finns liksom ingen så här övergripande tanke. Miljöerna känns liksom inte som att de existerar någonstans. Man har liksom byggt, återigen då, så vid den här tjeckiska dockfabriken där man, precis som i Mickey Mouse and the Magical Quest, så man har liksom byggt ett skapat rum där allt där existerar, med så här pianotoner man hoppar på och man går på glass och allt fan vad det är. Liksom, det känns inte som att det här finns någonstans. Om du jämför med liksom när man faktiskt placeras i en värld, alltså tänk, Mega Man känns, även om det också känns väldigt konstruerat, så känns det som att man är på en plats. Man är ibland utomhus, man går in ibland. Och det ska ju kännas konstruerat, för att det är en robotsbana. Jo. De är så smart, Capcom, när de gör det här. Att det liksom, de tar sin största svaghet och vänder det till en fördel. Liksom, vi måste byta ihop mina tänder medan jag pratar om det, för att det är så bra. Ja, dagens Megaman-referens. Dagens Megaman. Nej, men alltså, det utspelar sig på nord- eller sydpolen. Ja, det lär ju vara Nordpolen då, med tanke på eftersom det är tomtens verkstad man är. Men inte fan vet jag om han håller till på Nord- eller Sydpolen. Ja, fast däremot finns det pingviner, vilket säger att det är Sydpolen, så jag vet, det är lite schizofrent där också. Ja, jo, men det finns en hel jävla del på det här stället. Det, i alla fall så är det väl någon bad guy som har tagit över tomtens verkstad, tolkar det som. Ja, men jag får att han heter Dr. Maybe, eller något sånt där. Ja, det tycker jag klingar bekant. Och det är alltså James Ponds uppdrag då, att liksom ställa saker och ting till rätta. Ja, precis. Alltså vad som har hänt är väl att han har infiltrerat, hur var det här funkar nu då? Alltså Dr. Maybe, om nu det är hans namn, har infiltrerat tomtens verkstad och tagit över den, och då innan han liksom gjorde sin revolution så skapade han fiender av leksaker bakom tomtens rygg typ. Okay. Något åt det hållet är egentligen berättelse. Det här är ju helt meningslöst, för det syns bara i manualen typ. Men det är i alla fall the basics. Apropå manual, så kom Tobbe över typ alldeles nyss, i talande stund så att säga, och visade upp att han faktiskt hade köpt hem ett exemplar av detta i IRL så att säga. Och det var liksom inplastat då från den här butiken han handlade från. Vi hoppades båda två att det fanns en manual där i, men tyvärr inte. Nu har jag tjuvkollat här, för jag har dragit fram svampriket där Ludde faktiskt har bloggat om att han är nervös inför ikväll. Ja, jag undrar om han fortfarande är nervös. Jag tror det. Han beskriver det som så: du utklädde rollen som James Pond, part fish, part machine, all secret agent, Robocod. Du ska stoppa den elaka Dr. Maybe som har bestämt sig för att ta över världen. Det tänker han göra med hjälp av elaka leksaker som han såklart tillverkat i tomtens verkstad, som han också har tagit kontroll över. Visst låter det fantastiskt? Ja, det är det. Ja, okej. Okay. Jag köper det. Du nämnde pingviner. Och det är någonting jag inte förstod här. Alltså, varför ska du liksom hitta pingvinerna? Ska du liksom frita dem på något vis? För du springer in i dem typ, och då hoppar de ut från skärmen. Och när du liksom hittar alla pingviner, är det då du kan komma ut från banorna oftast? Min tanke, det måste ju vara att pingvinerna i så fall är kidnappade, eftersom de inte är på Sydpolen. Så du ska befria de kidnappade pingvinerna, ta hem dem till Sydpolen för att få liksom tömma banan på något vis. Titta, då hade vi logik i det där också. Ja, får man hitta på den också. Om vi ska återgå till presentationen, så är jag med dig att ja, jävlar vad spretigt det är. Men vi har någonting att prata om i alla fall. Jag håller med dig att det är rätt så stiligt uppritat. Det är lite så här att vissa saker är alldeles för stora än vad de borde vara, och vissa är alldeles för små och lite sånt. Och sen har du det här, ska kanske inte säga klassiska, men det är rätt typiskt Mega Drive, att det är lite för mörkt. Alltså det känns som att man behöver höja ljuset på tvn. Ja, det går väldigt mycket i blått och rött. Ja, men och det är två ganska mörka färger där, men sen alla färger, det verkar vara en enormt dålig, det finns inte ord för det här, det är inte gammalt tror jag. Palett? Nej, men nej, utan alltså, tänk att du har en modern skärm till din dator, och så måste du höja din brightness för att det är lite för mörkt. Alltså allting är för mörkt. Jo. Så känns det på den här spelen. Det jag syftar på är att de har en ganska mörk palett de har valt ut. Ja, precis. Så därför jag sa det ordet. Ja, alla färger är lite för mörkt. Ja, precis. Man har ju faktiskt bara fått välja ut 64 stycken i taget. Och antagligen är det så för att rita upp liksom Pond ordentligt, så han är ju blå och röd orange liksom. Då fick man ju helt enkelt vräka på med dem, och då blev det inte så mycket yta kvar, och det blir att det blir lite murrigt så att säga på något vis. Sen tycker, murrigt eller lummigt? Ja, men lummigt, då är det mycket mer löv och så är det mycket mer pastelligt. Det här är murrigt, det är lite för grötigt. Ja, precis. Ett problem som Nessen drar väldigt mycket med också. Ja, även Amiga. Nej, inte jämnt. Amiga finns det undantag på. Okej, men jag drar inte alla över en kam så att säga. Men det är väl också där spelet har utvecklats, eller har jag fel i det? Jag vet inte om det är Amigan som är lead-plattformen, men misstänkligen, den var rätt så stor. Det här är väl europeiskt utvecklat också. Den var ju stor. Ja, men du, så här, det står ju för fan här. Det är Millennium Interactive, de har gjort det till Amiga, Atari ST, CD32, C64 och DOS. US Gold har gjort det till Game Gear och Master System, medan Electronic Arts har gjort det till... Nej, men det är publisher jag tittar på. Jag ska bara hålla käften. Vad gäller bakgrunderna så gillar jag att de kör parallaxskrollning. Jag tycker det är tråkigt att det bara är exakt samma parallaxskrollning hela jäkla tiden. Ja, men det känns som att man har tagit en Windows 95-bakgrund i stort sett och tryckt in. Ja, men sen också, man har aldrig någon tempovariationer. Det är alltid exakt samma avstånd till bakgrunden. Och bakgrunden är alltid helt meningslös. Det är inte så här typ så här, åh, nu är jag i ett rum och i bakgrunden ser jag andra rum eller djup i rummet. Utan nu är jag i ett rum och här är det tapeter av Teddybjörns nyllen. Det finns ingenting av det som egentligen har något att göra där. Det är bara till för att så här, kolla, vi har grafik. Ja, och så lite så här, den här världen befinner du dig i nu. Ja, men den ger ju egentligen ingenting. Det hade lika gärna kunnat vara typ svart. Ja, ärligt talat. Ja, det är ju knappast mycket roligare än svart också. Ja, det blir ju fortfarande väldigt svart när man har liksom en bild som återupprepas gång på gång på gång. Ja. Vi har lyssnare som hänger med. Vi kanske ska ta upp vad de säger också. Har vi det alltså? Ja, visst. Ja, bra. Ja. El Kebabbo gillar grafiken. Tycker det känns lite SNES på något vis. Snyggt med bakgrunden som gör det lite extra djup. Ja, jag håller ju inte med. Ibland är det lite väl spyfärdiga färger. Ja. Ja. Sen tycker jag inte det, nu vill jag inte så här bli ovän med El Kebab, men jag tycker inte att det känns SNES. Jag tycker det här känns väldigt, väldigt Mega Drive. Han skriver sig SNES Mega Drive, vad jag som censurerar lite. Ja, okej. 16. Då är jag med. Ja. Pib är med oss också. Oh, Pib som för övrigt hälsar att han kom tillbaka. Ja, och han meddelar för övrigt att han inte alls är tonåring. Han är 30 bast och vi ska hålla käften. Eller du. Ja, just det, det var mest jag. Förlåt. Nej, Pib. Jag tyckte du var fair and square med ditt. Du sa att nu uppskattar jag bara, jag säkert fel innan du sa allt det där du sa. Ja. Och då har du liksom ändå köpt någon typ av fallskärm, tycker jag. Jag safeat lite. Ja. Pib säger i alla fall att grafiken är färgande och funktionell, men samtidigt barnsligt smaklös. Ja. Helt och barnsligt med. Stryker jag in på rätt stråk, så att säga. Ja. Han skriver också gosedjursmönster där bakgrunden borde vara olagligt, och det skriver jag också under på, kan jag säga. Det känns som att vi är liksom, efter den här första svåra träffen med en person, har vi liksom börjat, isen har börjat brutits med något av Pib. Jag hoppas det. Hej Pib, ska du ha en öl? Välkommen in i klubben. Han fortsätter, fienderna gillar jag. De är fantasifulla och originella, förutom Bullet Bill ripoffen förstås. Ja, på tal om originalitet. Alltså, ja, vad fan är grejen med vissa fiender? Alltså, det här har jag funderat på. Det här spelet har någonting som jag misstänker att inget annat spel har. Det har kanske rätt mycket som inget annat spel har, men det är framförallt en sak, och det är flintvingar. Jag tyckte det var fantastiskt. Konstigt och roligt samtidigt. Alltså, för du kan ju plocka upp vingar i det här och flyga genom en power-up. Det finns, jag vet inte, typ 5 power-ups totalt, om du räknar bort fordorna i alla fall. Ganska ospännande power-ups i alla fall. Ja, vissa var ju såhär, det vart ju OP som fan. Hur som helst, när James Bond plockar upp den här, då får han liksom vingarna där man normalt sett tar den här sista ansamlingen hår på skallen. Alltså längst bak på bakhuvudet så dyker ett par vingar upp, så han har flintvingar. Och det finns även fiender som har det. Och det ser helt... du menar med flintvingar? Ja, exakt. Och det ser ännu mer absurt ut när en såhär, ja, någon typ av docka kommer med de här flintvingarna. För de har också blont hår tillsammans. Så det ser ju ut som någon miss i någon slingfärgning. Det är jätteabsurt. Och de ser verkligen toklöjlig ut. Ingenting jag reagerade på det sättet. Men nu när du säger det så vill jag spela lite till. Ja, det har jag suttit och liksom... Ja, det har känts väldigt... jag brukar ofta säga att Japan numera vill vara, eller de har velat vara väldigt länge amerikanskt, och det syns liksom så här, kolla på mellansekvenserna i Vanquish. Det är typ exempel på hur Japan vill vara Hollywood. Det här känns som en amerikansk studio som vill vara konstigt Japan lite grann. Jag tror att det kan vara, alltså det är någonting med det brittiska, tror jag. Jag anar ju så här Monty Python rötter i det här. Ja, ja, Monty Python är ju fint där, för det är det så här typ, okej, vad som helst kommer hända, och med det så kan man göra mycket roligt. Men det är inte vad som helst kan. Det är lätt att säga att vad som helst kommer hända, inte kan hända, utan det kommer hända. Precis. Grejen med Monty Python dock, det är att liksom, om du och jag tänker vad som helst kan hända, så skulle det ju massa roligt och så här knäppt och som hända. Men man skulle, vi skulle aldrig kunna komma på det Monty Python kommer på. Nej, men de är ju genier, det är inte vi. Ja, eller genier, eller käkar de tyngre piller än du. Ja, i och för sig, så kan man också se det. Vad gäller Bullet Bill rip-offen, det är ju många rip-offs med i spelet, måste jag säga. Alltså, man känner ju igen ganska många. Först och främst är det ju leksaker, som är riktiga leksaker. Alltså, du har ju Thomas the Tank Engine-tåget, som är i vägen för dig några gånger. Mm. Vi har... Vad jag tror är det här djuret som She-Ra hade, som sa snarf, snarf. She-Ra, det är alltså He-Mans kusin vi pratar om. Ja, precis. Tjej He-Man. Ja. Hon, eller han hade ju Orko som den här roliga lilla sidekicks-karaktären. Ja. Motsvarigheten i She-Ra, det var en så här djur, en katt slash hund slash björndjur som var typ en... Ja, några till midjan hög. Och han var väldigt... jävligt mobbad helt enkelt. Ja, och så var han lite feg. Och han sa alltid snarf, snarf. Gud. Snarf, snarf. När görs det paradis på det? Förutom i 14 femliga avsnitt. Robot Chicken senaste. Ja, det kan vara det. Och då möts till och med Orko och han i hissen. Jävligt ja. Bra. Hur som helst i alla fall. Jag tyckte jag ville se honom vid något tillfälle. Jag såg... Och vad det med jag såg? Space Invaders, för fan. På ja, slutet. Den var väl rätt uppenbar. Ja, och jag tror att på samma bana, fast på andra sidan, var det Q-Bert som svävade fritt i luften. Det var så mycket så här, åh, titta. En Hall of Fame på det vis. För att knyta an till nästa del i presentationen, så kan man ju också säga att en del av musiken är ju tydligt, kan man säga, hämtad eller inspirerad. Någonstans däremellan av olika toner. Alltså, eller titel... rakt ut stulen i blocks. Ja, precis. Titelmelodin är ju liksom Robocop-temat, fast en tolkning. Mm. Sen har vi Jingle Bells dyker upp där. Och det är, andra melodier tycker jag med höra liksom så här, men det här är nog den här melodin i grunden, och det här är nog det, och det här är nog det. Mm, det är jättemycket som är, så jag vet inte hur mycket som har skrivits överhuvudtaget, men det jobbigaste med att allting förutom Robocop-låten låter ju som att du är på Lustiga huset. Mm. Det är bara det här växelbaskompet och väldigt mycket plingplong. Alltså det känns ju som att det står bredvid en så här jobbig karusell på så här ett Alex Tivoli som det heter, de här som turnerar runt på alla stadsfestivaler och typ vet, det rinner så här olja här någonstans. Det står någon så här orakad man med en cigfimp på munnen och bara "You get on, it's safe, I promise." Alltså det är lite den vibben du får av musiken hela tiden. Ja. Ja. Man ser framför sig folk som jonglerar med typ ja, någonting äckligt. Ja, och kusiner som föder varandras barn. Ja, precis, ja. Och det är skäggiga damer. Det är ju inte den så här myspysiga, vackra cirkusen som är så här, åh, hur kul för hela familjen. Utan det är mer typ Marilyn Manson-video. Ja, ja, men ja, snyggt. Marilyn Manson, absolut. Ja, bra sagt alltså. Musiken, vad tycker du om låtarna? Alltså, tycker du att det är någon som står ut och faktiskt är rätt bra? Eller är det mest... Alltså, jag är så trött på musiken. Det finns ja. Typ 6 låtar och de låter väldigt lika varandra och de hörs jätteofta. Precis. Så att jag har inte mycket till övers för den, kan jag säga på rak hand. Det låter jobbigt. Den enda slingan jag kan liksom tänka att knäppa på och liksom sätta mig ner och lyssna på nu, det är väl i så fall bossfight-slingan som man inte hör allt för ofta. Ja, det skulle vara den kanske. Det låter ju dock som... Alltså, första 4 sekunderna av Dr. Marv-temat innan själva melodislingan kommer in, när det bara är det som ska vara trummor och bas egentligen. Upp och ner, upp och ner hela tiden. Och så klassiska stänkiga Mega Drive-ljud däremellan. Stänkiga är en bra liknelse. Ja. Liksom bara splatt. El Kebabbo tycker som så. Musiken är faktiskt rätt okej. Gillar julmusiken som kommer ibland, inte jag. Men bonusbanornas musik är väldigt störig och tur att det inte varar så länge. Ljudeffekterna gör vad de ska, men det är ju inget man kommer ihåg direkt. Känns lite platt. Ja, jag tycker också att det känns väldigt platt. Det finns ju i alla fall ljud där. Och de här ljuden när du hoppar på någonting. Det ger ju ändå mer effekt än att inte ha någonting alls. Jo, det är klart. Men jag är så trött på det där ljudet. Alltså, det känns stelt och stänkigt. Ja. Sen så, det mest hatade ljudet i hela spelet är ju när man slår huvudet i taket. Ja. Och det är väl också en variant av ljudet. Så pow, pow. Ja, och så när man tar skada. För jävla vad jag tar skada det här. Vi ska komma till det alldeles snart. Den typ av ljud. Ja, svårt att representera det. Men alltså det ska väl vara att han typ får ont, den här stackars fisken. Och jag sög väl på det här spelet. Eller så sög spelet, jag vet inte. Men Ludde sitter på nålar. Just det här ljudeffekterna lämnar en hel del, hela ljudbilden lämnar en hel del önska, kan man väl säga. Ja, faktiskt. Men om jag ska rycka ut någonting som är liksom bättre än det andra, så är väl musiken något bättre ändå än ljudeffekterna. Problemet är att det finns för lite musik. Ja, det är det. Pib säger det är trallvänlig musik, men den är otroligt repetitiv. Ja, det är som att lyssna på Rosa Helikopter 48 gånger ungefär. Ja, eller mer än 10 sekunder. Nej, du kan inte säga att första gången du lyssnade på den så var det ledsen för 10 sekunder. Du ville ju höra hur upptakten till det episka mellanspelet mellan andra och sista refrängen. Första gången jag hörde Rosa Helikopter var det på ett LAN där alla hade lyssnat på Rosa Helikopter året innan på samma LAN. Okay. Vilket gjorde att alla sjöng med och... Ja, och jag hade redan hunnit tröttna på låten innan jag ens hade hört den. För det var som alla så här typ, jag har coolt rosa hår och fula glasögon. Alltså sådana människor hade ju redan sjungit sönder den. Och typ så här, den här, du måste höra Rosa Helikopter, den och Snappy, så jävla bra. Jag bara, nej, ge dig alltså, de var fake geek alltså. Nej, de var säkert äkta geeks. Men det är så här, alltså, det, på min tid då var det Bumbibjörnarna på ryska som gällde. Det var mycket coolare och det var typ 10 år sedan liksom. Jag vet inte, de är geeks som är för unga för mig. Ändå, jag tycker Rosa Helikopter representerar en klick av mainstream kids som vill sticka ut och vara så här lite crazy genom att lyssna på typ Rosa Helikopter. Ja, eller Snappy. Ja. Ja, och på min tid var det Bumbibjörnarna på ryska. Ja, men det var inte fake. Det där jag vill komma till att okej, på ryska vet jag inte varför jag kollar på det. Det var så. Den var bäst på ryska. Ja, det är okej. Okay, ja. Jag kollade på Bumbibjörnarna, tyckte att det var awesome. Awesome. Ja, det är ju starten, men sen så evolverar det ju därifrån. Alltså, jag tror inte antalet som har lyssnat på Rosa Helikopter bara för att de tycker låten är på riktigt bra. Inte rolig, inte trallvänlig, liksom så här, inte liksom betett sig som en fjortis. De är inte många egentligen. Nej, det är väl ungefär lika många som lyssnade på Bass Hunter. Ja, jag kan tänka mig att det är ungefär samma klick. Förutom de som vill ha bas till sin nya bil. Det är för mycket sånt som förekommer i bollen, ska jag säga. Ja, det kan jag tänka mig. På en tunn ven här. Jag minns, jag har faktiskt bott i bollen. Ja. Dabas hade speldig i Folkets hus. 14 tvåor på besiktningen, men man lägger pengarna på en baslåda istället. Det är liksom bollen. Lite snus på det, vet du. En snus och en blondin som är 10 år för ung för. Ja, precis. Ska vi gå vidare och prata lite mer än bara presentation? Jag längtar fortfarande tillbaka till Bollnäs kära hemstad. Jag hoppas att de som fortfarande finns kvar där och lyssnar på det här, om det finns någon, inte tycker att det dömer ut någon. Men jag tror ni håller med om det. Han har åkt till storstan och blivit sina fjolla. Just det. Det var presentationen. Då går vi in då på kontrollen. Jag har tappat det. Jag har tappat kontroll, så. Kontroll, ja. Yeah. El Kebabo, ska vi börja med vad han tycker? Kontroll och gameplay är ämnet, ja. Låt höra. Spelet börjar med att man glider en bra bit innan man stannar och jag tänker, nej, jag gillar inte sån här kontroll. Jag hoppas det bara beror på att det är snö på banan, men även om det blir lite bättre längre fram så kommer jag inte överens med styrningen. Däremot funkar ju läget att stretcha sig, eller vad man ska kalla det, rätt så bra, men jag använder det endast om jag verkligen behövde det. Ja, Alltså det fanns inte så mycket underhållning i det. Det var mest en cool grej. Som så mycket, alltså, nu är jag dömer där igen, men som så mycket på Mega Drive. Okej, det här är coolt. Det här gör vi. Ja. Förlåt, kör. Det här är en cool grej. Vi gör ett spel kring det. Det känns väldigt Mega Drive. Sonic ska springa fort. Den här killen ska hänga upp. Och Golden Axe ska vara onödigt brutalt. Nu var det Golden Axe arcade egentligen. Jo, men jag tycker inte det där är specifikt Mega Drive. Det tycker jag gäller. Alltså, det där är ju egentligen ganska innovativt att göra det. Vi har en cool gameplay-funktion. Vi ska nyttja den. Problemet är väl att den inte nyttjas. Nej, inte på bästa sätt i alla fall. Nej, jag menar, den finns där. Ja, men jämför med andra, liksom, jag menar, Bionic Commando har också en väldigt nischad grej, eller hade. Fast var det så bra egentligen förrän remaken kom? Jag tyckte om det. Alltså, det var ju svårt, syn i helvete. Ja, men bökigt som fan var det. Men remaken visade ju att det går att göra. Ja, men det är det jag menar. Det kom inte till sin fulla rätt förrän flera år senare. Ja, för jag tycker det finns andra, alltså, titta på Pugsy då, som har sin unika fysikgrej. Det tycker jag funkar i ett helt spel. Mm. Men det här är inget Pugsy, kan jag tycka. Nej, det är det jag säger. Här är det inte, men jag tycker att du är orättvis som säger att det är så typiskt Mega Drive. Nej, men jag, som SNES-fanboy som jag är, så tycker jag det är väldigt ikoniskt många gånger hur man ser att Sega många gånger famlade i mörkret. Och greppade liksom i stort sett där de fick in i sin hand i ett svep och slängde ut spel. Och liksom, det blir ju, ibland blir det skitbra, som i Pugsy. Ibland blir det så här, kul idé, kan ha gjorts mycket, mycket bättre, som i det här. Och ibland blir det bara ren jävla rådjursskit. Nu har inte Sega varit inblandad i någon av de två spelen du nämnde. Ja, men spel utvecklade till Sega då. Ja, fast de är också utvecklade i multiformat. De har bara släppts också på Sega. Ja, men är inte det lead platform i båda fallen? Nej, Pugsy var väl Amiga. Och det här trodde vi väl också var Amiga. Okej, men det är en fin PC. Förlåt, men det kändes väldigt fel. Jävla Samson. Här kommer jag med visdomsord. Då ska du bara förstö. Ska vi ta Pib, vad han tycker om kontrollen kanske? Ja, det tycker jag. Jag tror Pib är mer på mitt spår än du. Han säger, mycket precisionshopp, men kontrollen funkar oftast ganska bra. Det är oftast ens eget fel om man dör eller hoppar in i en fiende. Nja, skulle jag vilja säga. Det finns två problem med kontrollen för mig. Dels så har ju den här killen tagit speed av en slag. Alltså han springer som, när Mario springer som fortast. Mm. I stort sett, hela tiden. Jag trodde länge att jag höll in en knapp av misstag. Att dosan jag hade liksom en knapp intryck. För att hans sätt att röra sig känns inte... Framförallt inte för en fiskjävel. Men det antar att det är den här robotdräktningen. Och det är också en snygg save. Det andra jag har problem med, det är hitboxen på fienderna. Och på vår huvudkaraktär. Men framförallt på fienderna. Man ska ju hoppa på dem i regeln. Och vart man ska hoppa på dem. Mm. Och innan jag förstod den här mekaniken med att ducka i hoppet för att liksom göra en starkare stamp på dem. Som Mario kan göra i senare spel. Det är inte samma effekt dock. Men innan jag förstod det, jävlar vad jag dog av att hoppa fel på fiender. Som hade liksom, de hade ett, jag säger, ja, nu överdriver jag, men 5 centimeter brett huvud. Som var liksom platt upp till. Då var det 2 centimeter i mitten som du skulle träffa. Mm, men det där gick igenom i alltihopa. Inte bara fina, det fanns även i alltså, hur James Bond står på saker. Alltså, flera gånger som jag tyckte att jag stod och hade i princip plattformen i magen. Alltså, framförallt om man var med där det inte är liksom en yta som är platt, utan det är kanske en böj man går på. Ja. Och bara såhär, men hur fan står han nu? Liksom? Mm. Men så står han och digger fortfarande och ser ännu mer dum ut. Ja, fast han är spetsad av en liten kant. Liksom. Ja. Nej, men det är en fisk, de gillar det där. De nappar ju på krok, för fan. Det är klart de gillar att få saker igenom sig. Mm. Ja, fin åskådning. Ja, logik vet du. Nej, men alltså genomgående tycker jag att spelet känns, inte helt, men bitvis trasigt. Alltså, inte hårdpestat på något vis. Mm. Den här, alltså jag gillar precisionshoppen, för det är faktiskt, i och med att man kan hoppa så pass högt och så pass länge, så blir det också en hel del precisionshopp där man tar lite leap of faith. Och oftast är det jävligt kul att göra just det. Sen har de ju också mätt ut det här i vissa sådana, av de här tunnlarna, eller vad man ska säga, grottorna man går i. Där det är liksom, du ska dit upp. Och du kan nästan hoppa upp dit. Men du behöver sträcka ut dig för att komma upp dit. Och sen är det en dryg jävla kortleksfågel eller vad man ska säga. Som hindrar det så att du måste tajma det rätt. Ja, så blir det jazzball. Det gamla Windows 3.1-spelet där man ska spärra av genom att dra ett långt streck som sträcker sig genom hela kartan utan att det är någonting som studsar igenom strecket. Precis. Precis. Usch, jobbigt. Och så får du jucka dig fram. Ja, hemskt. Pib har en teori om att det har att göra med hastigheten. Alltså att James Pond och hans fiender är nästan lite för snabba. Det är svårt att döda dem med den hastighet som allt har i det här spelet. Mm. Det kan till viss del. Men jag tycker ändå att jag besitter, nu slår jag mig på brösten, men jag tycker ändå att jag besitter den här precisionen i att hoppa på saker. För att man har gjort det så fantastiskt många gånger. Att jag kan känna och bedöma när det är någonting som inte riktigt står rätt till. Mm. Och det är den känslan får jag genom hela det här spelet. Jag vänjer mig och jag lär mig att okej, så här ska jag absolut inte göra. Men oftast ändå så känner jag att nu jävlar ska den här få. Jag träffar, tycker jag, helt rätt. Och ändå så tar jag skada. Så det är många gånger sådär så tycker jag att det känns inte riktigt rätt. Jag tycker att spelet är lite dåligt på att förklara för en vad det är som gäller. Alltså, det tog ett tag när man fattade överhuvudtaget att det gick att hoppa på fiender eftersom de första typ tre försöken så misslyckas man. Mm, precis. Det tar ett tag att fatta att det finns ibland mer än en utgång på en bana. Så det är liksom, det finns jättemycket saker som borde förklaras bättre. Det gäller också på bossarna. Alltså, det finns en anledning till varför saker och ting börjar bruka blinka på bossar för vissa tillfällen. Det är för att vi alltid ska veta vad fan det är vi håller på med. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag bara säger, men när ska jag hoppa på dem då? Är det nu? Är det nu? Är det nu? Liksom. Och så blir det trial and error. Ja, jag ville ha lite så här save states där, kände jag. Så att jag kunde så här, nej okej, inte det, loda om. Nej, inte det, loda om. Tills jag hittade, för nu gick det åt en jävla massa liv. Och man har ju bara tre continues, liksom. Mm. Hur många gånger fick du game over? Tre eller fyra åtminstone, tror jag. Ja, det är någonstans jag också. För efter ett tag så lär man ju sig att man ska alltid safea. Och jag har ju blivit en Samson. Och det har blivit uppenbart även i detta spel att liksom så här, nej, men nu ska jag stå här och observera ett tag och lära mig hur den här arbetar. Sen ska jag hitta hans svaga punkt och sakta men säkert bryta ner han så perfekt som jag bara kan. Mm. Sakta men säkert förvandlas till en Samson-robot. Precis. Så, ja. Ja. Jag tänkte dra en referens till Robocop där, men det var lite väl enkelt. Yes. Ja. Ska vi prata lite mer generellt omkring gameplay kanske? Ja, men det kan vi väl. Vi tar våra lyssnare då, för att vi låter dem komma till tals sist här. Så det låter som att du och jag är smarta och de bara upprepar. I själva verket är det tvärtom. El Kebabbo säger som så: känns inte som den här stretch-funktionen gör någon större skillnad. Inte heller som att banorna är direkt anpassade för att man ska använda den. Nej. Det kan ju vara någonting som kom till rätt sent i spelet, för det är liksom inte det första man tänker att det här borde en fisk kunna göra heller. Nej, det har du faktiskt rätt. Jag sitter och försöker minnas ifall den här stretch-funktionen finns med i ettan, om det kan vara därför man har liksom envist haft med den här. För den används väl typ i 2-3 tillfällen där man faktiskt måste använda den. Jag tror att det är fler egentligen, eller så är det bara jag som inte har hittat den egentliga rätta vägen, så att säga, så att jag behövt använda det. Men jag skulle säga att det snarare är uppåt så här 15-16 gånger. Men det är väl kanske också för att hitta alla grejer, jag tänker. Jo, det är väl kanske det. Det fanns så lite att vinna i att hitta alla grejer. Man fick ju bara poäng, ja. Och poängen var helt meningslös. Men det var jävligt mycket poäng hade. Det var någon lyssnare som lämnade en kommentar. Var det Pib? Jag tror att... Hur många poäng han fick? Ja, Pib har det. Ska säga 2,129,500 poäng. Okej, nu låter det här fjantigt. Men... jag hade nog mer än det. Han säger, jag har ingen aning om det här är bra eller dåligt. Jag vill därför jämföra med er andra supergamers. Mm. Jag skulle knappast dra på mig en kappa och kalla mig för en supergamer. Men jag gick in lite för att samla mycket här. Just för att jag hade läst hans kommentar innan jag började spela det här också. Fuskunge. Nej, men alltså, jag ville se det liksom, vart han låg någonstans. Men jag tror 2 miljoner passerar jag nog efter så här, värd 3 eller 4. Och det är väl totalt 9, va? Jo, något sånt. Alltså jag vet att jag var över 4 i alla fall. Men det är ju för att på vissa ställen så hittar man ju så här sjukt mycket, om man letar lite grann, så hittar man så sjukt mycket grejer som är värt så här 10, 20 och 25 000. Ja, eller om man som jag bara, åh, titta, där är en svårare väg, jag ska nog ta den. Vad får jag av det då? Jo, jag får en jävla massa tårtor, yay. Ja, precis. Ibland kunde natur hitta ett extra liv. För det är kul att hitta extra liv här. Det är ju inte längre kul att hitta ett extra liv i Mario. Nej, det har du väl inte. Du vill ju hellre ha en röd svamp eller en grön svamp nu för tiden. Ja, gud ja. Men här så är de ju faktiskt värdefulla just för att det är så... Det är så svårt, vågar jag säga det, utan att... Men det är ju svårt spel, och det har vi nämnt varför också. Ja, alltså jag tycker att det är svårt, men det är svårt av ganska bra anledningar ändå. Det känns inte trasigt spel svårt, tycker jag. Ja, både och kan jag tycka. Alltså utmaningen som på pappret, om man säger så, är ju rätt bra. Det gillar jag. Det svåra, den andra delen av det här svåra, det är ju att det är svårt att genomföra det som borde vara enkelt. Hoppa på fiender framförallt. Ja, fast jag känner inte att det är så här orättvist svårt. Jag känner aldrig när jag dör att så här, åh fy fan vilket jävla skitspel. Det här ska man ju, det här ska inte vara så här svårt. Utan när jag dog så var det bara så här, åh fan, som var skitförbannat, åh nu ska jag ta den där jäveln. Och så spelar man en gång till. Då tänker jag väldigt mycket på sista bossen, som jag dog jävligt många liv på, för att jag... Det är en sån här boss, man tar den när man bara är lugn och sansad. Men jag var så jävla trött på att spela spelet, för jag hade suttit ganska många timmar i sträck med det då. Men jag var faktiskt ganska lugn och sansad när jag kom till den. Och det var för att jag hade liksom gått ifrån spelet ett bra tag. För jag är ensam vårdnad av min katt nu också. Han hade suttit typ som man gör nu ungefär. Han är dryg i huvudet och håller på att härja runt för att han har massa energi över. Så jag tog liksom hans favoritleksak och sprang runt där i typ en halvtimme och trötta ut han. Sen när han låg och sov på kudden bredvid mig, då liksom satte jag mig ner och då var jag nästan klar med spelet, visade sig. Ja, du är. Jag satt för några timmar sedan i panik och bara, måste hinna klart den här inspelningen, måste hinna klart den här inspelningen. Ja, jag har haft några dagar ledigt den här veckan, det har ju hjälpt mig. Ja, jag har haft full roll hela tiden. Mm. Ja, El Kebabbo fortsätter med att säga att det är lite kul med bilen och planet. Mm, ja, men det har vi inte berört alls. Han kan ju plocka upp lite fordon likt sin namnförebild, kan man väl säga. Ja, fordon och fordon. Jag vet inte om man ska kalla allting det här för fordon egentligen. Ja, vad fan är badkar egentligen? Och varför beter det sig som det gör? Ja, och det var inte helt solklart för mig att man skulle ta badkaret heller. Jag hoppade ut och dog flera gånger. Men det är inga taggar där, varför dör jag för? Då försökte jag hoppa på bubblorna som visade sig vara bakgrund. Det var jättejobbigt. Ja, du, det upplevde jag flera gånger. Att det var svårt att avgöra vad som var föregrund och bakgrund och föremål man kunde integrera med eller inte. Mm. Det var så här, okej, dit upp kan jag inte ta på grund av den där stora legoklossen. Och sen så här, spenderade jag 15 minuter med att försöka hitta en annan väg. Och till slut så inser jag att det är bakgrunden den där jävla stora legoklossen. Att det är bara hoppa upp på den där jävla pelaren. Mm. Det där ganska tidigt ändå, det där med en stor chokladbit som var i vägen. Och jag bara, shit, okej, här är det ju inte. Och så sprang runt och så efter ett tag bara, men fan, jaha, och jag kan gå igenom chokladen. Det finns en konstterm som heter sfumato. Okay. Som är att man har en typ av dis i bakgrunden. Mm. Och det är för att ge dels ett intryck av djup, också ofta för att ge lite så här skimrande, lite magisk känsla. Jag tycker att det här spelet verkligen skulle må bra av lite sfumato, så att man kan få reda på vad som faktiskt är förgrund och inte. Mm. Men det är ju den begränsade paletten återigen då, som sätter käppar i hjulen för oss. Men alltså, ni som har spelat det på andra konsoler med bättre färgförutsättningar, hur är det att spela det här när man har liksom mer än 64 färger i taget? Är det smartare löst då? Någon där ute måste ju ha spelat någon annan version någon gång. Mm. Tweeta Samson. Ja, eller skriv i kommentarerna, bara berätta för mig. För att jag blev skitirriterad. Jag bara, men det är ju så lätt, varför har ni gjort det så här svårt för er själva? Ja. Och det är liksom en mixad känsla också när man hittar den där superenkla lösningen. För man känner ju sig dum. Samtidigt känner man att det är inte riktigt 100% mitt fel att jag känner mig dum. Nej, ganska många gånger tyckte jag. Det var ju sällan jag kände mig dum. Och det var så här, att jag inte tänkte på det. Utan det var så här, men hur fan ska jag veta det? Precis. Jag ifrågasätter det här spelet och de här utvecklarna väldigt många gånger. Och det gick igen i dels hur banorna var uppbyggd, som sagt, också i kontrollen då. Mm. Och så även det här jävla snabba springandet hade jag fortfarande svårt med. För okej, han kan ju springa supersnabbt om han springer i lutning. Ja, och det är jättekul, för då studsar han mot väggarna som Sonic gör. Ja, precis. Och så dör man varannan gång ungefär. Ja, precis. Men liksom i default på planmark så springer han jävligt fort ändå. Och liksom allting går rätt fort. Dina fiender och hela det där. Och det känns 90% av gångerna som för fort faktiskt. Som att det ska vara en del av utmaningen. Och jag köper inte det hela vägen hem. Nej, vi, det var det Pib som var inne på det också, att det känns som att det går lite för fort. Jag tror att det finns en poäng i det ni båda två säger. Ja, och Pib är så jävla fistbump nu, så det finns inte. Pib har lite åsikter om bossan också. Jag tänkte att jag skulle gå igenom dem och se om vi håller med lite. Ja. Han säger att de har lagom svårighetsgrad, bara man kommer på hur man ska hantera dem. Sista bossen var svårast, men på en bossskala hamnade den kanske 3 av 5 i svårighetsgrad. Ganska enkel med andra ord. Ja, jag skulle nog snäppa upp det en eller två på den här 10-gradiga skalan. Ja, okej. Okay. Så han 3 av 5. 3 av 5, så i ditt fall så skulle... Jag hörde 3 av 10 av den här ledningen. Jaha, nej, så enkelt. I mitt fall skulle det vara 5 av 10. Så någonstans 2, 3 av 5. Ja, 2,5 då. Ah. Så har vi skippat hela poängen med 5-gradig skala. Men de första bossarna, de säger 3 eller 4 första, de är pinsamt enkelt. De tar lite tid bara. Ja. Det är oklart som sagt när de är färdiga. Vad gillade du spegelbossen förresten på det? Ja, den gillar jag. Och jag gillar hela, alltså, det är mycket att prata om som sagt. Men vi tar bossen först då. Det var väl en av de få som jag gillade allra mest, måste jag säga. En av de få som du gillade mest. Ja, det lät ju konstigt nu. Så är vi tillbaka. Ja, men det var en av de få som jag liksom verkligen sa, men det här är en bra boss. Kanske genomförandet än en gång inte 100%, men det var väl inte egentligen någonting i det här spelet. Det var liksom en kavalkad av lustiga idéer. Ibland så var det jävligt lustigt, ibland var det lustigt löjligt. Det var en jävla massa gimmicks, men vissa, det var väldigt mycket hit and miss, men de som var hittade var verkligen bra. Precis, och den här bossen tycker jag tillsammans med sista bossen faktiskt, även om han var dryg. Så det, jag gillar ju att sista bossen är svår. Jag tyckte inte sista bossen hade någon personlighet. Nej, kanske inte. Nej. Men det var så mycket annat som hade personlighet i det här spelet egentligen. Nej, det är klart det inte var. Det enda jag kan känna som... det var så här... Ja, jag målar upp dem som Gudrun Schyman wannabes och skit. Ja. Jag vet, de här jävla dockorna med vingar. De som hoppar, alltså, jävlar vad dryg de var i början. Innan man liksom lärde sig att okay, de hoppar olika högt varannan gång. Och det är där du ska träffa på dem. För att liksom ta itur dem. Och så, en annan fiende jag inte tålde. Det var de här jävla planerna som retsam stod och väntade på en tills man gick i deras så kallade fälla. Som att inte jag fattat att de skulle köra på mig när jag hoppade dit. Men grejen var att jag kunde inte trigga iväg dem på något vis. Jag vet inte hur många gånger jag tog skada av de jävla planerna. Fast jag visste exakt vad som skulle hända. Mm-hmm. Jag blev jävligt irriterad där, kan jag säga. Och det fanns många sådana när man tänker efter. Men okej, nu ska jag säga det jag tänkte säga när vi började prata om bossar. Jävlar vad jag är all over the place. Det gör inget, det är bara mysigt. Bra. För... det känns verkligen... Nu håller min röst på att spricka igen, hör du det? Mm. Vi har inte ens kommit in på sagostunden än. Det känns! Ja, det... Nej, men... varje värld är den andra oblik, säger man så? Nej, men jag förstår vad du menar. Ja, varje värld är en ny värld. Det är liksom nya grejer. Och upp- och nervärlden känns ju rätt före sin tid eftersom Mario-spel har gjort sådana saker i efterhand. Ja, fast det fanns andra spel tidigare det här som också körde upp och ner i tanken. Okej. Okay. Det är för övrigt Pibs favoritbana. Ja, det är nog min också. Eller, ja, en av dem. Och det är så här, okej. Okay. Och så bygger vi en bana kring att du ska köra fordon. Och så bygger vi en bana kring att det här är liksom labyrintaktigt. Då går det fel. Alltså, typ den sista borgen i Mario 1, va? När du ska ta liksom rätt väg för att komma vidare. Annars är det loopest där. Mm, det finns ju fler sådana banor också, men det är en av dem, ja. Ja, precis. Det var väl min första bekantskap med det. Eller just det, det finns en på värld 4 också. Sen är det svårare på värld 8. Nu pratar jag Mario. Ja, men alltså jag tycker man känner igen samma sätt att tänka som man gör i Super Mario Galaxy faktiskt. Mm. Att det är just det här att vi tar en grej och sen så gör vi det på en bana. Men problemet här är att det görs aldrig riktigt till 100%. Och flera saker tar man med lite halvt som halvt några gånger till. Mm. Så det känns som att man har liksom haft en grundtanke och så här, vet, när man sitter där på kontoret och så här, spånar och brainstormar vad fan man ska göra. Så bara, hörni, jag vet, vi skriver ner 100 idéer på post-it-lappar och så bara kastar vi ut dem i rummen och så får vi se vilka som fastnar. Alltså du vet, den idén liksom. Men man har liksom inte riktigt lyckats fullfölja ordentligt. Alltså så här, badkaret är kul, men det håller på för länge. Mm. Och det finns liksom ingen poäng med det, alltså. Och varför kan du flyga lika mycket med badkar som du kan göra med flygplanet? Mm. Jag kan förstå skillnaden mellan flygplanet och bilen. Såklart. Men då borde banan i sig som man får flygplanet på också vara anpassat efter flygplanet. Det är det inte, utan det är liksom så här, okej, men nu är det dags för en power-up, vi slänger in den på den här banan. Ja, och man det... redan en färdig bana. Det gör ju också att man känner inte att man flyger, man känner som att man kan simma. Ja, precis. Det är fel, säger jag. Ja, det är inte riktigt rätt. Ja, fel säger jag. Så där kan man ju också göra, men inte rätt. Vilken film är det? Yrrol, tror jag. Ja, stämmer. Klassiskt citat. Apropå att inte göra rätt, ska vi gå vidare? Ja, det är lite spännande. Och då har vi pratat om utmaningar, vi har pratat om kontroller, vi har pratat om gameplay och grafik och skit. Och vi har lyssnat på våra lyssnare. Och det finns väl inte så mycket mer att göra än att börja summera och snacka pizza, va? Ja, jag tycker vi som vanligt börjar med våra lyssnare. Precis. Elkebabbo. Nej, det här var inget för mig. Sladdrig kontroll och inte särskilt intressant gameplay gör att jag nog låter det här vara i framtiden. Vet inte om bristerna beror på PlayStation 1-versionen eller om versionerna är likadana. Elkebabbo, min gode man. Som vi sa tidigare, PlayStation 1-versionen är tydligen riktigt dålig jämförelse, så förlåt. Mm. Nu tog vi med dina kommentarer i alla fall. Ja, det är liksom en bra så här varningssignal till alla som liksom tänker att men sån skillnad kan inte vara. Mm, men uppenbarligen är det med tanke på att vi är tre, åtminstone fyra med Ludde, som säger att det här ändå är ganska så bra. Ja. Så sorry Kebabbo, our bad. vi får posta det i en Mega Drive-version eller sånt där som plåster på såren. Pib säger: det är inte världens bästa eller roligaste spel, men det går an att spela. Tur att det inte är allt för långt heller. Ett längre James Bond hade jag inte orkat med. Det här är en lagom dos. Ja, jag är inne på hans spår. Dock skulle jag nog gärna ryckt bort två världar där. Jag vet inte om det hade med mitt sätt att spela, att liksom jag satt i rätt långa sessioner och liksom kände att nu måste jag avancera här. Och jag var ju förvånad när det var klart. För att det liksom, det kunde inte riktigt bestämma om det skulle vara långt eller kort det här spelet. Ja, alltså jag tyckte väl överlag att det var... Alltså jag hade ju ändå någon slags hopp där. Inledningsvis så var jag ju först här: oj, vänta, nej, det här kommer inte vara något bra alls. Sen efter att ha spelat en timme eller två så bara: shit, det här är ett riktigt nice spel. Och sen, ju mer man fortsätter, desto så här svajare blir det. För det börjar med en liten dipp och sen går det upp. Och sen blir det en större dipp, men det går också upp mer. Och sen så blir det en ännu större dipp, men det går också upp ännu mer. Alltså det är liksom, det är som en så här sinuskurva som ständigt ökar. Mm. Vilket gör att det inte är en sinuskurva, fan håller på med. Men, men du förstår vad jag menar. Ja. Och jag tycker att det är jobbigt att det är så att det är så här, när det är bra så är det bra. Och ju längre in i spelet det kommer, desto bättre är det när det är bra. Men det är också desto sämre när det är dåligt. Och det är ju på tok för långt. Alltså man skulle ha slutat innan den här kurvan började svaja så mycket som den gjorde. Mm. Ja, så, det var bra analysering. Så måste jag ta in en sista detalj. Det här är ju lite av en spoiler. Så vi säger på en gång att det är en spoiler. Både jag och Pib har stört oss på det här. Jag läser högt från Pib. Antiklimax blev det på slutet när det visade sig att i bossen gömmer sig den onda skurken, som fegt flyr iväg och istället blir besegrad av tomtens julklappssäck. Vad fan är det? Ja. Hur nödvändig var jag då? Liksom. Ja, jag håller med. Hur mångt mycket. Det var ju dock att han inte lyckades riktigt med en Wily. Nej, men ändå, vad fan. Alltså Wily är så här, Wily är för slug. Och det slutar med att så här: okej, men du har åtminstone stoppat Wilys plan. Wily lever, men hans plan är förstörd. Mm. I det här fallet så har jag ingen aning om vad det var för plan. Jag vet inte och vad som hade hänt, men jag vill liksom ändå säga att jag ska stoppa honom. Och jag stoppade honom, trodde jag. Men sen så typ kom tomten och bara så här: nej, det är lugnt, jag fixar det. Men vad gör jag här då? Om du kunde fixa det, varför var jag här? Det är lite så jag känner. Ja, jag är inne på samma spår. Ja, tomtjävel. Ja, nu är det svårt att inte ta tomten i fart till alla barnen referens. På tal om svensk film. Ja. Men, alltså... Jag har ändå en positiv känsla från det här spelet. Jag har neggat väldigt mycket om det, det är jag väl medveten om. Men det känns på något vis som att jag behövde det här spelet. Som att... De här positiva dimparna som du pratar om, positiva dimpar, positiva pikarna som du pratar om. Jag håller helt klart med dig att det svajer väldigt mycket upp och ner, men varenda gång det svajer upp så går det lite högre upp än vad det var tidigare. Mm. Och det är, när man är där uppe så har man ju fantastiskt kul. När liksom allting funkar, det hamnar i någon typ av, ja men, superplayer-läge, så att säga. Och när jag befann mig där så liksom, det här var skitkul. Jag förstod varför Ludde ravade så jävligt hårt om det. På något vis. Det var som att, ja, han satt där bredvid i soffan och bara, men titta vad bra det är. Och jag bara, ja, det är fan bra. Nu börjar du dagdrömma om Ludde också. Precis. Så någonstans satt det här precis där det skulle, trots att det var så svajigt. Ja, jag vet inte. Jag tycker att på något sätt det är ett ganska bra spel, men jag är också ganska sur på många delar av spelet. Mm, jo, men det är samma sak här. Alltså, granskar man det som vi granskar det, med liksom jättestora förstoringsglaser, då är det liksom ihåligt som fan och liksom konstigt ihopbyggt. Det är en referens som inte är en pizza tyvärr, men det är liksom så här, okej, okay, här har du en legokartong, här ska du bygga ett slott, och så är det som att en fyraåring har satt ihop det, liksom, okej, okay, det är alla delar, och det är liksom, ja visst, några kanske ligger på den här sidan av, men det är liksom helt fel egentligen, men slottet är intakt. Det är en bizarr liknelse. Ska vi gå på pizza nu? Ja, jag tror det är bättre att jag försöker med det här. Jag tänkte börja när det är det läge. Och som sagt så var det här ett spel och en pizza som jag behövde. Alltså jag var hungrig efter sånt här spel. Kan vara för att jag varit liksom så här, inte vidare mätt på Cannon Fodder. Jag fick inte så jättemycket ut av det. Som sagt, förlåt att jag hoppar helt här. Men du såg att det också skulle bli ett iPhone-spel, va? Ja, just det. Precis som vi önskar. Så hurray för det. Hur som helst. James Pond 2 heter spel. Fråga. Jag skulle säga Pug, så jag skulle säga Smurfarna. Déjà vu är känslan när man har hört någonting förut. Precis. Ja. Det här är så enkelt som en fyllepizza. Det här är alltså en pizza som inte är bakad med vidare mycket omsorg, utan i grunden så bakas den för att du är extremt hungrig på någonting att tugga på. Och det är du själv som dessutom har bakat den här pizzan när du har en riktig jävla jägerfylla. Det är liksom, du skiter egentligen var du slänger på. Du tar liksom, okej, men här tar vi en pizzadeg. För fan, nej men vad fan, vi har ingen mjöl, men vi kan ta potatismjöl, inga problem. Och sen, okej, tomatsås, nej men fan, ketchup är ju samma sak, det är samma färg liksom. Okej, en burk tonfisk, skitbra. Lite potatis här, men det är potatis, hela potatis, det makes sense. Och så jättemycket så här het sås och liksom falukorv. Jävelskap. Det är en hel jävla kompott av knasiga, konstiga idéer. Men eftersom du liksom befinner dig där du är, du, liksom, du behöver matas bara, så blir det här ändå en angenäm upplevelse någonstans. Det är ingenting du skulle rekommendera egentligen till någon som vill liksom ha en välsmakande pizza som liksom ska uppfylla dina sinnen. Men det gör sitt jobb och det gör det faktiskt rätt så roligt. Jag känner ju bara att du måste ju seriöst baka pizza nästa gång du och jag festar ihop. Det här lät ju skitcoolt. Ja, ja. Ja, min pizza är inte alls lika extravagant och rolig som din. Jag säger att det är en fungi med sardeller. Okej. Okay. Fungi är en pizza som är lite speciell, men den är ändå god. Det är alltså en svamppizza egentligen. Mm. Och jag tycker att fungi är bra, men den är lite mesig, så man kan behöva ha någonting mer på det. Jag brukar vilja ha fungi med kanske salami för att få någon riktigt så här ordentlig sälta i och någonting extra så. Och här har man tänkt samma grej, fast här har man slängt in sardeller. Och sardeller är ju dels salta, vilket ger den känslan, men så har de också den här väldigt unika Janssons frestelsesmaken, så att säga. Och det funkar på något vis. Och det är så här, ja men det här är ganska gott. Och sen ju längre du kommer, bara, fan det här är ganska gott. Sen efter ett tag så att den här sardellsmaken, den tar över ibland. Och då blir det lite väl jobbigt. Och så bara, shit, varför köpte jag en pizza med sardeller för? Så börjar du plocka bort dem. Men smaken är fortfarande kvar, för att de sprider ju sig som om de vore räkor liksom. Att det är så här, allting smakar lite sardell. Så det gör att, alltså de tuggarna som faktiskt funkar riktigt bra, då är du supernöjd. Men sen så kommer nästa tugga där det är så här, oh, här har jag legat en fisk. Och du säger, vem fan slängde in den där jävla fisken? Sitter och svär själv på slutet. Så att det förtar tyvärr ganska mycket av helhetsupplevelsen. Men alltså, det är ju fortfarande en pizza som gör sitt jobb. Du är fortfarande mätt och precis den här halva pizzan i början, där du liksom uppskattade sardellen innan du tyckte det smakade för mycket sardell, så tyckte du att det var en suverän pizza. Men sluta efter halva är väl i principen, och spara resten till dagen efter när du står där i bara kalsonger och dricker ljummen cola liksom. Det är då den kommer att funka. i kalsonger med ljummen cola. Gud vad jag känner igen mig rätt tyvärr. Det är klart. Alla har väl stått, kanske inte tjejer då, men alla har stått i underkläder och druckit ljummen cola. Gärna i kylskåpsdörren också. Ja, det kanske är den halva pizzan jag ska äta det efter min jägerfyllda pizza. Ja, kanske. Dags för en liten musikpaus, och efter Samsons hostile takeover förra veckan så är jag lite arg. Jaså? Jag är lite så här, småkokande. Och dessutom så har det varit lite poppigt, lite glatt, lite väl finstämt i musikpausen på senare tid. Så det passar ju bra att ha en riktigt aggressiv och liksom grov låt nu på något vis. Jag har valt ut lite hårdare, lite svårare till den här veckan. Mm, det låter positivt måste jag säga. Ja, Horse the Band är ett Kalifornienbaserat femmannaband som sägs vara ledande inom den här subgenren som är Nintendo Core. Alltså hardcore musik med inslag av Nintendo ljud. Och vi ska lyssna på dem nu, och vi hämtar en låt från deras tredje skiva, tror jag det är, A Natural Death från 2007. Och låten heter Murder med Horse the Band. Varsågod! Bye. Men jävlar du Anders, det här kittlade mig på rätt sätt kan jag säga. Ja, det gjorde det. Ja, alltså jag får ju direkt vibbar av ja, det är dels så rent musikaliskt så tänker jag jättemycket på mina så här gamla härliga så här, lite mjukare men ändå hardcore grupper. Alltså jag tänker på 21st Impact från Uppsala, jag tänker på Disconto, de lite mjukare delarna av Totalt Hela Mörker, lite Minor Threat, Sju Svåra År, alltså det är mycket sånt jag känner. Sen framförallt så tänker jag, måste ju tänka på ett av mina absoluta favoritband genom tiderna, The Locust, för att det låter ju som ett snällare Locust med lite screamo sång på typ. Och sen inte ändå ljuden. Ja, men har du hört Locust så vet du vad jag menar. De har ju också jättemycket chip-aktig, så de har ju sin en form av synt, men det är mycket så här di-do. Hur som i alla fall, jag blev jätteförvånad över att du presenterade den här låten och blev väldigt glad. Ja, så det... min reaktion var positiv även för dig. Ja. Trots att det i teorin var en reaktion mot just dig. Ja, alltså, jag tänker så här, det finns hopp för dig även fast du har varit fast i någon slags popträsk väldigt länge nu. Ja, men det, jag tror det har att göra med subgenren som liksom tv-spelsmusik och retro-tv-spelsmusik framförallt. Jag känner ju bara att nästa gång du är här så ska vi lyssna på lite Locust. Ja, det låter inte som en dum idé alls. Ja, om du värmer upp med det här, för Locust är mycket, mycket mer aggressivt och mycket svårare att lyssna på. Så lyssna mycket på det här så att du har det i ryggrad och tycker att det här är skitbra. Och sen så ska du få Locust av mig. Okej. Men du Anders? Ja? Sagostund. Ja, saga ska du få, Samson, till skillnad från förra veckan. Äntligen, som vi har väntat. Jag väntar egentligen en vecka längre än vad ni brukar. Och jag lovar ju att försöka kompensera för förra veckan. Och jag ska väl försöka så gott det går. Det vi kommer ta upp den här veckan då, det är alltså de två sidequests som jag har återstående innan den slutgiltiga striden med Black Omen och Lavos och allt vad det heter. Så ja, hoppas att ni håller i er och hoppas att ni sitter tillbakalutade och håller hårt i någonting, för det är risk för lite läskigheter i det här avsnittet faktiskt. Tänkte börja med en liten av spelets mindre grej, lite av en notis kan man väl säga, tror jag. Vi hittar en man i medeltiden som sitter och dricker vid en bar, och han heter Thomas Levin. Och när vi pratar med honom så berättar han att han har hittat information om en magisk och väldigt kraftfull artefakt, kan man säga så på svenska? Ja. Artefakt på engelska då. Den här artefakten kallas i alla fall regnbågsskalet. Och kort därefter ger han oss en dryck som väldigt enkelt kallas för Thomas Pop. Och han ber oss att hälla det här över hans grav när han har gått ur tiden. Och tydligen så förväntar sig den här Thomas att han kommer gå i tiden långt före oss. För han vet ju inte att vi har den här möjligheten att resa i tiden som vi faktiskt har. Och vi utnyttjar ju också den. Så vi reser 300 år framåt i tiden efter att ha fått den här drycken. Och vi hittar där en plats som kallas West Cape, eller Västra Kappan kanske man kan översätta det till. Längst upp på den här kullen i alla fall så står en gravsten. Och på stenen så står mycket riktigt också den stora äventyraren Thomas namn. Vi häller den här drycken vi fick över honom över stenen, och Thomas spöke kommer då fram och hälsar åt på oss och menar på att det var alldeles för länge sedan. Och det var det ju. 300 år närmare. Nej, 400 år blir det till och med. Titta. Han berättar sen i alla fall att han lyckades hitta den här platsen där regnbågsskalet finns vid en klippa som kallas för Giant's Claw. Han önskar oss sedan lycka till i den här jakten på den här artefakten, men ber oss samtidigt vara försiktiga då det är väldigt mycket monster och andra faror är att vänta på den här platsen. Thomas spöke seglar sedan försiktigt upp mot himlen igen, där han till slut kan finna ro eller efter alla hans äventyr. Och vi vänder på klacken och inleder därmed jakten på regnbågsskalet. Vi återvänder till medeltiden och vi tar oss till den här klippan Giant's Claw. Och när vi tar oss in så ser vi ganska snart en lapp, och den här lappen den tipsar oss om att hoppa ner i de hål som då och då öppnas. Och den här lappen är signerad av Thomas själv, så han hjälper oss från den andra sidan också till och med. Eller ja, tekniskt sett så är han kanske vid liv i denna tidpunkt, vi vet ju inte det, men ja, det är lite ballt i alla fall. Och när vi kommer in i nästa rum, då får vi en sån här déjà vu känsla. Det ser nämligen exakt ut som reptilernas slott, där vi en gång i tiden slogs mot reptilerna för 65 miljoner år sedan på Aylas tid. Och det visar sig snart att det faktiskt är samma slott som väldigt länge, 65 miljoner år, har legat begravet under jorden. Nya monster har uppstått under den här tiden och de är farligare och argare än någonsin tidigare. Vi får slåss mot dem här en hel del och det tar sin tid. De tål en hel del. De är hårdhudad minst sagt kan man säga. Och vi arbetar oss sakta men säkerligen söderut i det här begravda slottet tills vi kommer till en sån här de var väldigt förekommande i ursprungsslottet så att säga. Save switch rum. Det finns tre knappar och den ena får man upp en savepunkt med, den andra får man upp ett hål i marken med och den tredje så kommer det fiender när man trycker på. Och trycker man i rätt ordning så kan man först spara, sen kan man öppna hål och sen ramlar fienderna ner. Det är där vi även lyckas med den här gången för att jag är skitbra på det här spelet numera. Är det här kattungen dör? Nej, det är ett annat parti. Men jag vet inte om man dör. Den här kattungen är återkommande. Han kommer tillbaka till exempel när vi besegrade Ossi för andra gången. Ja, just det. Det var den här kattungen som faktiskt öppnade falluckan då. Så, ja, jag vet inte. Jag har inte fattat grejen riktigt med den här kattungen än. Jag vet att den har varit med sedan stund ett, höll jag på att säga, på den här Festival of Stars. Japaner, precis. Vart var jag någonstans då? Jo, vi står ju och skrattar åt de här fienderna som ramlar ner. Men sen så minns vi ju var det stod på Thomas lapp där. Att vi skulle ju hoppa ner i hålet. Och när vi gör det, där är det ju snarare fienderna som befinner sig på våningen nedanför som skrattar åt oss. För att vi var så dumma och hoppa ner hos dem. Så vi får ju ta oss an dem då innan vi tar oss vidare i det här slottet. Och när vi har besegrat dem, vilket jag vill understryka än en gång, det här tar en väldans tid. För de här fienderna är, som sagt, de är lite badass måste jag säga. De kommer in och det gäller att man liksom lägger manken till. Medan det oftast känns som att man bara trycker attack, attack och så är det klart. Och så kan man stå och vara nöjd ett tag. Men inte här, utan här krävs det att man behöver tänka till lite och spela lite strategiskt helt enkelt. Som sig bör. Men när vi har tagit oss an de här fienderna så kommer vi ut till ett mer grottliknande utrymme. Och det här är ju grundat till att det... I och med att det här slottet är under jorden så har det blivit liksom lite krossat och rätt ommöblerat. Så att det varvas fram och tillbaka mellan slottsmiljö och mellan grottmiljö. Här får vi ta oss an ännu mer fiender. En hel del flygande fiender faktiskt. Som olikt resten av fienderna i det här slottet och grottan inte har sin svaghet med lightning. Tyvärr. Utan de absorberar snarare det. Så får jag byta strategi ännu en gång. Sen finns det väl inte så mycket att gå in på här. Alltså vi orienterar oss i det här miljön. Vi slåss och vi hittar en hel del fina föremål. Snabbt utdraget kan man säga att vi hittar en blå sten som möjliggör en väldigt stark triple tech. Och ett frenzy band, alltså en associal då, som ökar risken för en counterattack från oss med 80%. Vilket är väldigt, väldigt höga siffror. Det är en väldigt lång process att orientera sig och slåss mot alla fiender. Och till slut så faller vi i en fallucka och anländer till fängelsehålorna i det här slottet. Och det här är den plats där vi en gång befriade Aylas kompis Kino. Som är next in line efter Ayla så att säga, hennes stam. Vi tar oss upp från de här trapporna igen och vidare in i slottet och djupare in i slottets mörker. Till slut så når vi en sparpunkt och det här indikerar som alltid på att någonting stort är att vänta. Och mycket riktigt, ganska snart så ställs vi mot ett monster med liknande attribut mot det monster som vi tidigare besegrade i just det här slottet. Alltså Tyranno då. Den här versionen, eller vad man ska säga, heter dock Rust Tyranno. Lite småfyndigt så i och med att det har varit här rätt länge. Och det här monster bjuder på ännu mer utmaning än sin föregångare. Likt sin föregångare så räknar det här monstret ner från 5 innan han attackerar oss med full styrka. Och likt tidigare så gäller det att attackera under den här nedräkningen och sedan hålla hälsan uppe så gott det går. Hans attacker är väldigt förödande. Och dessutom, efter den här attacken så har han en förmåga att hila sig själv dessutom. Vilket gör att det blir en rätt långdragen process. Och efter varje nedräkning så blir hans attacker också mer kraftfulla. Och det här skulle vara okej om man inte dessutom hade rätt mycket hälsa. Så det är en väldigt utmanande boss vi får möta här. Utdragen fight. Men jag behåller min kyla och jag behåller kontrollen, eller vad man ska säga. Jag är lite strikt och hård på mig själv här och ser till att även om jag kanske inte behöver hila fullt ut på alla karaktärer, så ser jag till att göra det bara för sakens skull. Bara för att hålla ett protokoll, så att säga. Och med den taktiken och med mycket tid och lite möda, så faller den här bossen och vi kan ta oss vidare. När vi äntligen kan ta oss in i det här sista rummet i det här slottet, så ser vi till slut det här magnifika skalet som skimrar vackert i rosa. Dock så ser det väldigt tungt ut, för det är väldigt stort, ska jag säga. Och som det ser ut så är det också väldigt, väldigt tungt, och det här skapar ett problem på en gång. Ingen av oss orkar lyfta det här, så vi får helt enkelt vända på klacken och ge oss ut för att försöka hitta hjälp. De vi väljer ut för att hjälpa oss med det här nobla uppdraget, det är Guardias riddarkår. Vi ber oss mot Guardia-slottet med detsamma och till kungen och hans ädla riddare då. Och när vi kommer in i slottet så blir Frog först välkomnad som den hjälte han är, och både kungen, drottningen och alla riddare är väldigt imponerade och lättade över hans bedrifter. För ja, vi har ju inte varit här sedan Frog faktiskt var med och besegrade Magus. Way, way, way back i den här sagasunden. Lite kul. Jag hade velat se hur det var om han hade Magus med i det här partiet, vilket jag inte hade tyvärr. Men, liten fråga, hade du med dig Ayla när du hittade själva Rainbow Shell? Nej. Hon har en jättesöt... hon har lite dialog där som jag minns. Ja, men du, hon kommer in ändå, kan jag säga. Okej, så är det. Hon bara hoppar in ändå. Nej, det är hon som föreslår att hon frågar om man kan äta den, helt enkelt. Ja, precis. Jag tyckte det är så fint. Ja, det är väldigt fint. Det är väldigt Ayla framförallt. När Frog har fått sina gratulationer så i alla fall, så berättar vi för kungen om skalet och ber om hans hjälp. Och han går glatt med på att hjälpa oss med det här problemet. Han skickar ut sina finaste knäktar och riddare att hantera situationen och föra tillbaka skalet till slottets källare. Och med det så kan vi andas ut i vetskap av att skalet numera är i trygga händer. Trodde vi, ja. När vi först återvänder till Giant's Claw och skalet i fråga, så ser vi egentligen bara hur riddarna försöker släpa det här skalet. Och en massa riddare håller på och försöker bära upp det, och de kommer ingen vart. När vi påpekar att nu är det dags att flytta på det här skalet till dem, så är det så här, ja men okej, det här, sån här projekt tar en väldans tid. Ja, tid var det. När paletterna ramlar ner hos mig så bordar vi epok och vi ber oss in i nutiden, alltså 400 år framåt i tiden. Varpå vi besöker det här aktuella Guardia-slottet. Ni minns det där Chrono en gång i tiden varit anklagad för att kidnappat Marley. Och han blev ju fängslad och skulle avrättas innan han rymde. Framförallt var det ju kungens slugna rådgivare där som låg bakom det här. I och med hans flykt så ryckte vi också sönder gamla band mellan Marley och hennes pappa kungen, som fördömde hans dotters agerande. Och det var en väldigt dramatisk scen när Marley störtade ut tillsammans med oss där alldeles i spelets början här. När vi kommer tillbaka till Guardia-slottet efter all den tid, så visar sig att allting inte står riktigt rätt till även nu. Några av slottets vakter berättar nämligen hur kungen ställts inför rätta och anklagats för att ha sålt ett tungt, rätt bekant skal. Marley och övriga vägrar tro på det här och skyndar sig till rättssalen i det här rummet där Crona varit anklagad en gång i tiden. Gång på gång blir vi blockerade av soldater och underhuggare, som dock snällt flyttar på sig när Marley ryter i från tårna. På väg upp för trapporna till den här rättssalen så ser vi en låda som är låst. Och det här är rätt ovanligt, ska jag säga. För sedan vi fick det här smycket som vi bär omkring med, som en gång i tiden öppnade tidsresemöjligheterna. Sen vi fick det laddat i Seal Kingdom så har vi kunnat öppna alla de här låsta lådorna. Men det här är shut tight, så att säga. Det är helt omöjligt att få upp. Så vi lämnar det för nu och vi fortsätter upp mot rättssalen. Vi kommer till slut in i den här processen där kungen förtvivlat bönar och ber och säger sig inte veta någonting alls om någon försäljning av regnbågsskalet. Han ryter sedan till och blänger argt åt sin forne rådgivare och anklagar honom för att ha gjort myteri och ja, framat honom då, så att säga. Vi som vet att den slugne rådgivaren faktiskt är kapabel till det mesta har inte så vidare svårt att välja sida här. Men vi behöver ju bevis för att kunna säga emot juryn och mot den här rådgivaren. Marley tänker till och kommer snart fram till att det här tunga skalet borde vara ganska svårt att frakta ut i hemlighet. Och därav kommer hon också fram till att skalet med allra största trolighet finns kvar i slottets källare även 400 år senare då. Vi springer ner i källaren och in i en lång korridor och där ser vi två ormliknande fiender, typ gnashers eller någonting sånt heter de, som skrålar försiktigt mellan varandra om rådgivarens perfekta plan och att de snart kommer att ha total kontroll över slottet och riket som helhet. Och alltså är den här rådgivaren som står bakom den här kuppen och vi skyndar oss fram och besegrar de här två fienderna som faktiskt faller löjligt enkelt. Faktum är att hela den här korridoren full av fiender är superenkel. Jag vet inte om det har att göra med Rust Tyrannos som vi nyss mötte, att den var rätt så tuff fight. För här är det liksom en hit och alla är nere i stort sett. Medan vi fightas och tar oss igenom den här korridoren så ser vi samtidigt hur det här förhöret med kungen fortskrider. Kungen ser allt mer uppgiven ut. Det är riktigt brådis med andra ord. Och alla de här fienderna vi ställs emot gör ju sitt bästa för att vara i vägen och hindra vår framfart. Till slut, i rummet allra längst in i källaren, ser vi inte helt oväntat ett bekant rosa skimmer. Och mycket riktigt så finns regnbågsskalet fortfarande i gardeslottet. Och därmed har vi tillräckligt med bevis för att motbevisa rådgivaren och den småsinta jury som dömer allt och alla i alla fall. Vi ser sedan i rättssalen igen där samma jury just ger sin dom och det endast är två som tror på kungens ord. Och, alltså, vad har den här kungen tänkt med när han har valt ut den här juryn egentligen? För att de är ju rätt så pigga på att döma folk till döden. Den dömde Krono till döden och kungen får också samma dom här att han ska avrättas för att han har sålt det här regnbågsskalet som då enligt lag ska tillhöra hela riket och inte bara en specifik kung. Vi springer tillbaka mot rättssalen men vi blir stoppade av vakter som inte ens flyttar sig när Marley skriker åt dem för full hals. Hon säger sig dock veta en alternativ väg in i salen. Samtidigt så ser vi hur domaren dömer kungen skyldig för dådet att sälja skalet. Och ja, han döms som sagt till döden, precis som Krono dömdes tidigare. Precis då hoppar Marley igenom det här glasfönstret som lyser upp den här rättssalen i bakgrunden. Och vi övriga på efterkälken då. Hon springer sedan snabbt fram till åklagaren, rådgivaren då, och visar honom en bit av det här skalet som hon har tagit med sig. Och berättar att resten av skalet fortfarande finns i slottets källare och att han med detsamma bör ge upp sin förvridna twist. Rådgivaren som då var så nära att få sin plan gå i lås vänder sig då till plan B och förtäljer vad han egentligen gör här, vad hans egentliga syfte är. Det visar sig nämligen att den här rådgivaren i själva verket är en av Jakras ättlingar. Den här stora geléklumpen till monster som vi tog oss an väldigt, väldigt tidigt i spelet. Det här är alltså Jakra den 14:e. 14 generationer ner i ledet. Och han är nu ute efter hämnd, inte bara mot kungen och gardafolket utan också mot hela människorasen. Vi tänker givetvis inte låta det här fortgå så vi ställer oss upp mot honom och träder in i en av spelets längre bossfighter. Geléklumpen är som sagt tillbaka och även om han nu har en ny färg och har elakare attacker och framförallt mycket mer hälsa så är det ju fortfarande en Jakra vi slåss mot. Han har nålattacker och de här har ju som sagt blivit betydligt mer kraftfulla under de här 400 år som han har legat i någon typ av dvala. Som sagt, väldigt lång bossfight, men sällan blir det spännande då den enda egentliga taktiken som jag använder är att applicera så mycket skada som möjligt och sedan heala så mycket som möjligt i vågor hela tiden. Och sedan upprepa egentligen. Fighten är uppdelad i två faser. Den här första fasen är i lekande lätt egentligen. Han har ett par elaka attacker, Blizzard och Chaos tror jag det är. Men som sagt, det går ut på att hålla vår HP hög hela tiden och försöka attackera så gott det går. Rätt sent in i striden sen så träder han in i sin andra fas. Och då börjar han attackera med en ny typ av nålattack. Typ 13 för att vara exakt. Och han är även i detta stadie snudd på immun mot lightning-attacker. Till Kronos stora förtret, det är hans element som han är bunden till. Till slut så tar ju fighten slut och Jakra svär i onda över de här satygen till människor som alltid ska sätta stopp för hans planer och hans ras egentligen. I samband med att han sedan faller ihop och tynar iväg så ser vi också att han tappar något. Men vi kan inte integrera med det här just nu utan vi lämnar det tills vidare. Istället kommer kungen åter in i rummet och i en väldigt känsloladdad och känslofylld scen så ber både kungen och Marley om ursäkt för hur de båda har agerat. Kungen skrockar glatt åt att Marley definitivt har ärvt hans heta temperament och de båda de återförenas sedan i en lång och väldigt förlösande kram och i all bråte i deras förlutna är därmed ur vägen. Vi skiftar sedan fokus och vi kommer tillbaka till tronrummet och där ser vi att Melchior inspekterar det här skalet som nu har bärts upp hit. Varpå han meddelar att han säkerligen kan skapa lite fin utrustning av det här materialet. Medan han börjar med det så återvänder vi till rättssalen för att se vad det var som Jakra egentligen tappade. Och när vi kommer dit så visar det sig vara en nyckel. Och då ringer det en klocka på en gång för det var ju faktiskt en låda som vi inte kunde få upp. Och när vi låser upp den här kistan i trappuppgången, kan man säga så, så kommer den verkliga rådgivaren fram som säger sig ha varit inlåst där en mindre evighet. Och det är inte vidare svårt att tro på. Sen ger han sig av i all hast. Han måste förbereda inför en månparad, säger han bestämt. Och vad det är för månparad, det vet jag rakt inte. Men det kanske vi får svar på senare i denna saga. Vi återvänder istället till Melchior som för en mindre slant smider fram de föremål han tidigare pratade om. Vi får välja mellan om vi vill ha 3 prismhjälmar eller en prismklänning. Och eftersom rosa har varit lite av ett tema just nu så väljer vi den här klänningen. Och av en ren händelse sen så pratar vi med Melchior igen. Kan ni inte förlora någonting på det, tänker vi. Och det gör vi faktiskt inte heller. Han påminner sig snarare om att vi faktiskt har kommit över solstenen också. Och genom att kombinera de här 2 artefakterna kan han således skapa 2 nya föremål till. Prism Specs kallas den ena. Den här föremålet den höjer attackkraften fysisk som magisk till 150%. Väldigt användbart. Framförallt dock så kan han ju också skapa Kronos ultimata vapen i spelet. Rainbow-svärdet, kortfattat. Och med det och allting ur vägen så att säga så är den här sidequesten över. Och då återstår endast en enda kvar. Vi återvänder till tidens ända och vi pratar för sista gången faktiskt innan vi ska ta oss an den här slutgiltiga striden så pratar vi med Gaspar och han berättar om den sista sidequesten som finns kvar. Han berättar om ett spöke som befinner sig i vår tid som spöket kommer från en nobel riddare besegrad av Magus i medeltiden och hans spöke hemsöker nu nutiden. Och ni kanske minns, eller jag är ganska säker på att ni minns Cyrus. Det är alltså Glenns gode vän. Glenn är för övrigt Frog om ni inte hänger med i det här. Men alltså, ja. Frog heter en gång i tiden Glenn och var alltså inte en groda. Och hans goda vän då heter Cyrus. Och det här var ju en väldigt stor idol för Glenn. Han var den skickligaste riddaren och krigaren som fanns för den här tiden. Och han gick ju upp på Magus berg en gång i tiden för att utmana honom och sätta stopp för den ondska som han sades sprida. Men han fick ganska snart se sig besegrad. I samma stund förvandlade ju också Magus Glenn till den här karaktären som vi idag känner som Frog. För att ta oss an den här sidequesten då så besöker vi de här norra ruinerna i nutiden, alltså år 1000 där vi kommer ifrån. Och rätt så på en gång så konfronteras vi av en stor spökriddare med ännu större svärd. Vi kommer in i en strid men vi inser ganska snart att den här karaktären och fienden inom situationstecken inte kan besegras. Vi måste hitta en lösning så att Cyrus då, som vi antar och vi har ju rätt i det här, ska det visa sig sen. Vi måste hitta en lösning så att Cyrus själ kan få finna frid. Så vi reser tillbaka till medeltiden, 400 år tillbaka till år 600. Och när vi går in i samma ruinen här så ser vi att här är det fullt med hål och bråte. Och vi kan egentligen inte gå någonstans här. Så ja, då måste vi försöka hitta en lösning på det här. Efter en hel del rundvandring och en hel del fundering och lite så här. Kan du hjälpa mig med det här, min gode vän som har spelat det här för? så besöker vi byn Horra och ett café där. Och här sitter en man och dricker soda och beklagar sig över att hans verktyg har blivit bestulna. Ja, man kan alltså bli bestulen på verktyg även år 600 på medeltiden. Det kan ju vara beklagligt. I alla fall så ringer en klocka i mitt huvud här, för det här är någonting som jag liksom tycker mig känna igen från en annan tid. Så vi bordar epok igen och vi återvänder till nutiden så att säga. I samma by, alltså Korra fast årtusen då, på samma café sitter en liknande man och dricker en liknande soda. Han pratar och scrollar och är väldigt nöjd med sig själv. Och han berättar för oss att han har verktyg som han inte använder. Han har alldeles för mycket annat att göra ändå, så han behöver inte dem. Han säger då att de här verktygen finns i hans hus. Så vi går hem till hans hus, bara ett kvarter bort egentligen. Där får vi träffa hans förtjusande fru, som är väldigt, väldigt arg på han. Att han aldrig är hemma, utan att han är bara ute och scrollar och festar. Men efter ett tag då så får vi... Så frågar vi efter de här verktygen om vi får dem rätt på en gång. Och så lämnar vi den här trasiga relationen därvid. Vi bordar alltså epok igen och vi återvänder till medeltiden. Och ger den här mannen på kaféet de här verktygen som han behöver. Och han studsar av glädje. Vilka sköningar tänker han som kan komma och hjälpa mig med sånt problem. Vi följer honom till hans hus. Och han berättar att han och hans lärlingar ska rusta upp de här förfallna ruinerna i norr. Det är ett väldigt bra sammanträffande måste jag säga. De skyndar sig dit och vi följer med på efterfölje. När vi anländer så har de redan jobbat klart för dagen och beger sig därifrån. De har jobbat så långt in som de kan utan att bli attackerade av monster. Så vår uppgift när vi tar över är att förinta de här monstren så att de nästa dag kan komma längre in och fortsätta rustningen av de här ruinerna. Så vi får i några vågor får vi rensa upp monster. Vi kommer längre och längre in genom att åter och åter anlita den här snickaren och hans lärlingar för att de ska fixa till de här ruinerna helt enkelt. Det jävliga i den här historien är att han ska ha betalt varenda gång han ska rusta de här ruinerna. Men det är inga större summor och det är rätt så viktigt att vi kommer dit vi ska. Så vi får helt enkelt acceptera att det är så. De här monstren som finns i den här grottan, de är rätt elaka de också faktiskt. Ganska snart så kommer vi dock på deras svaghet och den är eld. Därav så får Luca en ganska stor roll i och med att hon har eld som sitt element. Krona är givetvis med och framförallt då Frog. Som, ja, det är lite för honom som gör den här sidequesten ska det visa sig. Magus däremot, han fick stanna hemma den här gången. Vi slår oss igenom slottet tills det ser ut inte finns några monster kvar. Vi återvänder till snickarens hus och betalar honom en sista gång för att han ska fortsätta vårt arbete, eller hans arbete, hur man vill se det. Och när han har gjort det så kommer vi till slut in i den västra flygeln där vi på håll kan se en gravsten. Och när vi kommer närmare och tittar noga så ser vi att det mycket riktigt står Cyrus namn inristat på den här gravstenen. Här står det också att här vilar Cyrus, den dåre som vågade utmana den store Magus. Och troligtvis är det väl inte någon människa som är inristad här, utan kanske snarare Ossi eller någon i den stilen. Frog går fram och meddelar att han har återvänt och att han ska hedra det löfte han en gång gav honom, alltså Cyrus då. Han lyfter massa munisvärdet och det här svärdet det börjar skimra till. Skimret sprider sig i rummet och snart är hela salen upplyst av ett blått sken. Sakta ser vi hur Cyrus spöke reser sig från gravstenen och snart svävar vålnaden ovanför oss. Frog står längst fram och han är helt lamslagen. Cyrus börjar med att tacka Frog för att han tog sig tid att åka hit. Och Frog, fortfarande slagen av den här situationen, berättar att han är orolig över att Cyrus ska tycka illa om honom. Men Cyrus stoppar snart sin gamle vän och berättar att det snarare är motsatsen som han känner. Att Frog har kommit långt i sin resa, att han är mäkta stolt över sin tidigare vapenbroder. Det som imponerat mest på Cyrus är Frogs envishet och enorma hjärta. Då han trots sin nuvarande form då har tagit sig dit han är och faktiskt erkänt sig större än hämnden själv. Och jag antar att han syftar då på sin andra konfrontation med Magus där han faktiskt stoppade sitt svärd i... Ja, vad var det nu då? Han berättar slutligen att han och hans själ nu kan vila lugnt med vetskapen om att Frog finns där ute ändå och ställer saker och ting till rätta igen. Han säger sitt sista farväl, och även om Frog inte egentligen vill se sin gamla vän försvinna igen, så tar han till slut också ett väldigt nedstämt farväl. Frog sjunker sedan ihop framför gravstenen och ber för en sista gång om en förlåtelse för allt som hänt. Sen drar han in ny luft i lungorna till tonen av ett av spelens absolut bästa melodier. Han vänder sig om med sitt svärd upphöjt mot skyn. Han tappar dock fattningen om det här svärdet ganska snart då det svävar upp i skyn och förvandlas till karaktärerna Massa och Mune igen. Men kanske minst när vi var på jakt efter just det här svärdet så var det faktiskt två karaktärer som tillsammans då blev Massa och Mune. De skrattar förnöjt att Frog äntligen har fattat galoppen. De här karaktärerna är rätt lustiga, de pratar på ett nästan hippieaktigt sätt, eller surf dudes snarare, skulle jag vilja säga. Frog har i alla fall äntligen hittat det inre lugn som han behöver för att kunna utnyttja svärdets egentliga potential. Detta då eftersom äkta styrka faktiskt kommer inifrån. Mind over matter, så att säga. De här två filurerna, de återförenas sedan och förvandlas åter till det här svärdet som faller ner i Frogs öppna hand. Redan där och då känner Frog hur svärdet numera strömmar av energi. En energi som han aldrig känt förut. Det är alltså den sanna identiteten av Massa Mune-svärdet som han känner. Det här svärdet är för övrigt också Frogs ultimata vapen i spelet. Frågan är dock om det verkligen är svärdet som tillför den här energi. Kanske är det snarare Frog själv som gör det. Frog reser sedan sitt huvud och vandrar stolt från platsen, fast besluten att hedra sin gamla väns minne på bästa möjliga sätt. Och här är den här sidequesten över. Det finns lite grejer att göra dock. Det är inte så jävla intressant att gå in på. Det är en massa jävla lådor som man kan hitta här med massvis med roliga föremål. Och det är en väldigt lustig detalj med det här. För de här lådorna är låsta och vi behöver det här smycket för att låsa upp dem. Men om vi låser upp dem och sen inte tar det som är i. Det här är ju helt på tips. Jag har gjort det här förut. Jag tänker inte de här banorna. Men öppnar jag lådorna, lämna grejerna som ligger i kvar och reser till norra ruinerna i år 1000, alltså 400 år framåt i tiden, så har de här föremålen blivit bättre. De har liksom de har odlats, eller vad ska man säga, de har grott till så har blivit snäppet bättre. Sen kan jag dessutom resa tillbaka till år 600 igen, gå in i samma rum och ta originalföremålen, så jag får ju en väldigt så här equipment boost av det här. En annan fin detalj är ju att istället för att det heter Northern Ruins i årtusen så heter det efter våran insats Hero's Grave. Vilket är väldigt vackert och fint. Och här är ju veckans sagostund slut, och med det, med Frog på 100%, så känner vi oss äntligen redo för att ta oss an den, liksom, den slutgiltiga striden i det här spelet. Där vi först och främst måste konfrontera Black Omen, det här verkligen orosmolnen som sväver i stort sett varenda tid i denna värld. Och där inne finns ju också Silprinsessan och alla de hemskheter som hon kan ha att tillgå. Innan vi till slut ska försöka ta oss an Lavos, som har varit hela spels största bergare. Alltså det är därför vi har gjort allting som vi har gjort i det här spelet. Vi har rest till de platser vi har rest och vi har slagits de strider vi har slagits för att kunna till slut ta ner Lavos. Hur det går får ni höra nästa vecka. Men innan vi säger hej då så skulle jag vilja prata lite om Frog här, Samson, för det är min absoluta favoritkaraktär i det här spelet. Jo, han är fin. Ja, alltså jag har pratat mycket om Magus och hur mycket jag är liksom betuttad av han, men alltså Frog är i snäppet bättre ändå. Dels sättet han pratar är extremt infekterande. Jag kan inte göra någon bra återgivning, men han pratar på ett väldigt nobelt sätt. Det är mycket en hån, så här, tysta hån och grejer. Och, alltså inte H, alltså H som är bokstaven. Inte H, jag hånar. Han pratar lite aristokrataktigt tycker jag. Verkligen, verkligen. Riktigt nobel riddare. Och sen är det ju lite svårt att inte tänka i prinsessan och grodan banorna. Inte minst då Cyrus faktiskt ber Frog the hand om prinsessan under medeltiden. Alltså, han heter Nadia tror jag. Marlies ättling där. De är i släkt på något vis. Också väldigt tidigt spelare. Det var kul de här två sidequesten, för de knöt an till väldigt tidiga händelser. Och det liksom började knyta ihop säcken rätt ordentligt. Väldigt kul, måste jag säga. Jag hoppas att det var kul att lyssna på också. Ja, jag har lyssnat och myst hela tiden kan jag säga. Ja, vad bra, vad bra. Det vore fint i alla fall om... Det kanske inte händer i det här spelet, men man kan väl i alla fall leka med tanken att Frog till slut vann den här prinsessans gunst och vid första kyssen så blev Frog återigen Glenn. Samtidigt, ja, Frog, det var så skönt när han konfronterade Magus första gången med massa munisvärde i högsta hugg, och Magus skrattade åt hans nuvarande form, men att han vände på det och sa att han har en massa förmågor som han inte tidigare hade tack vare sin form då. Han använde sin slurpshot, han använde ju vatten som magi. Sådana saker. Så ja, det är två sidor på den mynt också. Nästa vecka så hör vi allting avslutas. Och apropå nästa vecka, Samson. Ja då, Anders, nästa vecka tar vi oss an en riktig klassiker. Alltså ett sånt här spel som man tycker att alla ska ha spelat, men likt förbannat så har du och jag inte gjort det ordentligt i alla fall. Precis, det är ordentligt som är nyckelordet här. För både du och jag har ju spelat Kid Icarus. Ja, men inte fan har vi klarat det. Jag har klarat det med fusk. Okej, jag har inte ens försökt klara det. Ja, jag kommer fortfarande ihåg koden för att klara det. Okej, det ska bli spännande det här. Det här är lite... Jag skulle inte säga att det är samma typ av spel, men det är lite så här Ghost and Goblins throwback. För vi hade spelat Ghost and Goblins, både du och jag, men vi hade inte klarat det. Och det är väl ungefär samma grej vi vill göra nu. Att vi vill liksom ta oss an Kid Icarus och liksom kolla om det är fullt spelbart i dagens läge. Och om det finns nöje i att spela det. Och om vi faktiskt båda två kan klara det. Ja. Det är inte riktigt samma utmaningsnisch på just Kid Icarus jämförelse där dock. Nej, precis. Förhoppningsvis är det inte lika trasigt spelet heller. Ja. Kid Icarus, hur som helst. I Japan känt som Hikari Shinwa Paretona no Kogami. Vilket betyder Light Myth Paltenas Mirror. Okay. det här spelet kom ju i Nintendos första riktigt så här rejäla hitkavalkad. Du vet, när de släppte liksom Zelda, Mario, Metroid, allting kom rad på rad på rad. Så kom då Kid Icarus. Det utvecklades ju av samma team som gjorde Metroid, det vill säga då Research and Development 1 på Nintendo. Samma gäng som förstås gjorde Metroid-spel och liknande. Gunpei Yokoi ledde dem, han skapade Gameboyen. Och för dig är han väl kanske mest intressant för att han var producent på Super Metroid. Bra kille. Det är en bra kille, alltså Gunpei Yokoi är ju en legend. Han, tyvärr gick han ju bort, jag minns inte exakt när, men han gick ju tyvärr bort väldigt tragiskt. Jag tror att det var hans hjärta som gav upp eller sånt där. Men Kid Icarus i alla fall är utvecklat så, som sagt, av samma team. Och det är också i samma motor som Metroid, men det ska blanda då element från de tre hitsen. Det vill säga att han kan hoppa som Mario, han kan skjuta som Samus, och han har pilbåge och liknande som Link, och har liksom då föremål han plockar på sig och så vidare. Skillnaden är väl att det är ett plattformsspel. Ja. Ja, och det finns ju en story som är typ en saligt hopkok av våran kristna mytologi och grekisk mytologi, och ingenting stämmer riktigt överens med någonting. Men du är Pitt, du ska stoppa Medusa för Paltenas skull. Och det är lite också en tanke med att ha det här spelet nu. Det är för övrigt också ett lyssnarönskat spel. Både 1 och 100 gånger, känns det som. Men i vilket fall som helst, jag vet inte om det kommer i år, troligtvis inte. Men under E3 förra året så utannonserades ju att till slut så ska vi få en, inte regelrätt uppföljare, men vi ska få ett nytt spel med Pitt i huvudrollen. Kid Icarus Uprising. Och vi ska se om det var värt allt det tjat som har varit lite grann. Och vi ska se varför vi har tjatat så jävligt. För jag var en av de som har tjatat i alla fall, fast jag egentligen inte vet vad jag snackar om. Bara för att det är en ballkaraktär. För mig är det mest att alla andra stora Nintendo-karaktärer har återkommit. Kid Icarus har bara ett spel. Ja, än så länge då. Ja, han är ju med i Smash Brothers här och där, men det är inte riktigt samma sak. Verkligen inte. Men det känns genast bättre, Samson, eller hur? När det nu är dags att runda av. Ja. Det är en helt annan känsla i kroppen nu än vad det var för en vecka sedan. Ja, men sagostunden är så viktig, vet du. Jag tror det är mer att göra med det här. Jag tror det är inställning, bara. I alla fall för min egen del. Ni som lyssnar, tack för att ni har lyssnat. Ni får hemskt gärna lämna en kommentar på den ni har hört. Och då gör ni enklast att gå till vår hemsida. Gå kan man ju inte göra. Men man kan skriva en adress i ett sånt här adressfält och sen trycka på enter. Överförklarande Anders. Nu är du fan Magnus alltså. Pedagogisk 2000. Retroresan.se är i alla fall adressen ni knappar in. Vill man inte det, eller har man någon anledning att inte vilja göra det, eller liksom bara inte känner att man orkar, så har vi också 3 forumtrådar som är rätt bra att hålla reda på. De finns på loading.se, på gameplayer.se och på skillpoint.se. Tycker man i sin tur att det är krångligt att hitta dit, då måste man ändå gå till retresan.se, för där finns det länkar till dem alla 3. Det är lämpligt, tycker jag. Sen har vi också en Facebook-sida. Och där finns det lite diskussionsforum. Det finns jättemycket fina bilder. Och alla borde gilla vår Facebook-sida. Det finns en anledning också som ni får leta reda på i ett annat avsnitt. Det finns fråga, hur går det i det där kriget? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag är lite rädd för att vi faktiskt ska ha passerat rollspeltorsk där. Men jag vill ju det samtidigt. Jag tror inte att vi har passerat dem än faktiskt. Nej, jag är nästan säker på att vi inte har gjort det. Men varenda gång det liksom bara skiljer 5 personer på ena eller andra sidan, så blir jag lite mer orolig för att jag faktiskt måste jula. Utan när jag har sagt ändå vad jag ska göra. Ja, hur som helst. Facebook.com/retroresan. Sen har vi en lite sån här ballare av Twitter också. Både du och jag och Retroresan som projekt, kan man säga så. Vi kan göra så enkelt att vi enkelt säger att Retroresans egna är Retroresans. Precis, twitter.com/retroresan. Sen har du Move the Bongos i ett enda ord, flytta på bongotrummorna. Och jag har Brunlof, alltså mitt efternamn fast med ett O istället för ett Ö, för att fortsätta på det pedagogiska spåret, så att säga. Och sen, för att förtydliga kan man säga att både Wiklund är för tråkigt och Samson är garanterat upptaget. Därför har jag det jag har. Av en porrskådis från Malmö skulle jag tro. Nej, jag var en mikrofontillverkare. Aha, okej. Okay. Jag tänkte så. Eller brunnslocktillverkare kan det vara också. Ja, det ser man, det visste jag inte. Även världens största lyftkran heter också Samson. Ja, det finns det ingen lyftkran som heter Brun. Det kan jag slå i backen på. Du får kolla mer på Discovery Channel, då kommer det automatiskt bara. Ja, just det. Prenumerera kan man ju också göra om man inte redan gör det. Och det är antingen via iTunes eller RSS. Länkar finns på den här hemsidan som man slår in i ett adressfält för att sedan trycka på enter. Retresan.se. Och så är man på iTunes, så får man jättegärna lämna en recension. Jag har hört vissa har sagt att de har haft problem med de här recensionerna, att de har skriven och så har de inte blivit publicerade riktigt. Och är det så får ni höra av er till oss, för då får vi försöka lösa det här på något vis. För jag vet ett, men det här fallet löste vi. Och det var så enkelt att han fick använda en annan dator eller någonting sånt, va? Om man försökte via iPhone eller något, det inte funkar på det viset. Ja, iPhone är alltid lite märklig med just lämna sådana där saker. Men det funkar mycket, mycket bättre på en PC eller en Mac att bara gå in på iTunes och skriva det där. Precis. Och gör det jättegärna, för vi blir superglada. Efter det här avsnittet tycker jag att vi förtjänar det också. Och sist av allt så får ni inte glömma bort att rösta på oss. För vi är ju faktiskt rätt snäll också. Och söt. Men jag pratade om det här förut. Alltså. Den här tävlingen, eller omröstningen på Level 7. Ja. Det blir ju lite av en popularitetstävling. Ja, visst är det så, är det väl med egentligen varenda omröstning som finns. När det gäller podcast i alla fall. Det finns ingen expertjury direkt. Nej, men det ska det ju inte finnas heller, tycker jag. Om det skulle finnas så skulle jag definitivt sitta med. Ja, sen jag tycker problematiken här, det här tog jag på Twitter också, det är att jag tycker att det du och jag gör i våran genre är det bästa som finns. Alltså nu slår jag mig själv på bröstet. Jag tycker att Anders och Samsons retrospelspodcast är den bästa retrospelspodcast jag någonsin har hört. Problemet ligger väl i att inte alla som gillar retrospelspodcast. Det är en liten publik, menar jag alltså. Ja, och därför tycker jag att det är desto viktigare att vi som faktiskt gillar retrospelspodcast och som också tycker att det här är den främsta går och röstar på oss. För att menar, av de liksom hundratals som lyssnar på de andra som kör med basic-strukturen, det gör ingenting för dem om så här, var tionde person kanske går och röstar, eftersom de har en sån gigantisk publik redan. Så att det är liksom bara, de behöver bara några som går in. Vi som har en mycket snävare målgrupp, vi är mer beroende av att alla som gillar oss går in. Vi är beroende av att alla våra fantastiska lyssnare liksom anlitar sin mormor för att även gå in och rösta. Nej, vi ska inte fuska. Fuska. Deras mormor kanske tycker vi är jättegulliga om som väl skulle träffa oss. Ja, som säger fitta med tredje avsnitt. Vad fan, det har nog sagts förut också. Hur som helst. Nu ska vi inte prata om varför mormor säger fitta. Men tror ni att eran mormor skulle gilla oss? Så jag åt att rösta för E3-resan i level 7s omröstning. Nämnde du att man kan mejla till oss förresten? Ja, just det. kramkalas@retresan.se. Alltså jävlar vilket långt outro det här vart. Ja, men det är fint. Jag tror båda två vill hålla kvar den här positiva känslan lite grann. Att vi var inte riktigt så här dåliga som jag i alla fall tyckte att vi var förra veckan. Men med det här, Samson, så säger jag att jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.